दर्शन की 107वीं कक्षा आप सभी का स्वागत है। परसों के पाठ में से पृष्ठ संख्या 469 से और 476 तक सूत्र 10 के अंदर उससे पहले जो प्रश्न है विवेचना है ये प्रेत्य भाव की है। जो व्यक्ति प्रेत्य भाव को स्वीकार करता है हमें उसके और सिद्धांतों का तो पता ना हो तो वो आत्मा के बारे में क्या मानता है, लेकिन प्रेत्य भाव को वो स्वीकार करता है तो इससे हमें क्या क्या पता लग सकता है कि ये आत्मा के बारे में और क्या क्या मानता है। अधिकरण सिद्धांत की दृष्टि से किसी ने कहा कि भई मैं प्रेत्य भाव को मानता हूं तो उससे और क्या क्या बात पता लग सकती है हमें कि ये चीज तो मानता ही होगा तभी ये प्रेत्य भाव को भी स्वीकार कर रहा है। बताइए। आत्मा को नित्य मानता है एक और बताइए। ओ आत्मा को नित्य मानने के साथ साथ वो कर्मफल सिद्धांत मानता होगा। कर्मफल सिद्धांत मानता है और जी वो तो प्रत्यभावी हो गया। पुनर्जन्म शब्द का भेद है केवल, ठीक है, पुनर्जन्म को भी वो मानता है। हमको वो चीज बोलनी है जो ये इस वाक्य से नहीं आ रही है। वो प्रत्यय भाव को मानता है, इतने से हमें आत्मा के बारे में उसके मंतव्य को सिद्धांतों का कुछ पता लगता है क्या? किस किस का पता लगता है अधिकरण सिद्धांत की दृष्टि से? हाँ उमाचार्य जी, एक चीज कोई पूर्व जन्म से अन्वित होकर इसमें आ रहा है ये भी मानते हैं। अन्वित होकर के आ रहा है वही वो आत्मा नित्य है, ठीक है, अन्वय अन्वित होते हुए मान रहा है। प्रेत्य भाव आत्मा को अन्वित ना माने तो प्रेत्य भाव नहीं बन सकता क्या? जैसे क्षणिकवादी है, एक क्षण में ये पूरा शरीर नष्ट हुआ, दूसरे क्षण में बन गया फिर ऐसे तो वहां प्रेत्य भाव नहीं मान सकते क्या? भाई जन्म मृत्यु तो यहां भी हो रही है ना। जन्म मृत्यु प्रत्यभाव मतलब जन्म और मृत्यु, मृत्यु और जन्म यूं कह लीजिए। तो ये पूरा शरीर है, ये नष्ट हो गया फिर नया उत्पन्न हो गया, तो मृत्यु और फिर उत्पन्न होना, फिर मृत्यु फिर उत्पन्न होना, ये तो क्षणिकवादी भी मानता है। तो वो भी तो प्रत्यभाव को मानते हैं, बल्कि हमारे से अधिक प्रत्यभाव को मानते हैं वो नहीं, हमारे से अधिक प्रत्यभाव को मानने वाले हुए ना। हम तो 150 साल बाद में मृत्यु को मानेंगे, मनुष्य के संदर्भ में बोल रहा हूं, जितना भी हम मानेंगे वो तो हर क्षण में, वो तो अधिक प्रत्यभाव को मानेंगे। तो क्षणिकवाद में प्रत्यभाव हो सकता है? नहीं, दिक्कत है कोई उसमें? नहीं हो सकता है ना, सकता। तो फिर आपका वो कथन ठीक नहीं हुआ। आपने कहा कि वो प्रत्यय भाव को मानता है यानी कोई अन्वित होने वाला भी मानता है, ये तो अन्वित होने वाला नहीं मानता है, लेकिन प्रत्यय भाव तो यहां भी है। अनेकांतिकता पे विचार दिखा रहा हूं मैं, खंडित हो गई बात, उत्तर देना चाहिए इसका, इसका उत्तर नया दोष आएगा, कृत की हानि और अकृत का अभ्यागम दोष आएगा। यानी यदि हम ये मानते हैं प्रत्यय भाव, तो अन्वित होने वाली चीज तो माननी पड़ेगी। तो क्षणिकवादियों के मत में प्रत्यय भाव बनेगा या नहीं? प्रत्यय भाव का अर्थ ही यह है कि मरना फिर जन्म लेना। तो मैंने प्रत्यय भाव का अर्थ आपके सामने इस तरह से मोड़ दिया कि मरना और जन्म लेना, मरना और जन्म लेना, और वो तो क्षणिकवाद में भी है। आप लोगों को वो बोलना चाहिए जो इन्होंने अभी कहा कि प्रत्यय भाव का वो तो एक तात्पर्य है कि मर के और जन्म लेता है, लेकिन कोई अन्वित भी तो हो रहा है, यहां से गया जाकर के और फिर वहां पर हुआ। और कोई अन्वित वो शब्द में ही प्रत्यय भाव में आ रहा है, जो कि क्षणिकवाद में नहीं होता है। इसलिए वहां आप ये तो कह सकते हैं कि मृत्यु और जन्म, मृत्यु और जन्म, लेकिन प्रत्यय भाव वाली बात वहां पर नहीं रहेगी, कोई अन्वित हो रहा है। ठीक है, अच्छा और क्या पता लगता है? जी ओम आचार्य जी, इससे इसके पीछे दूसरा ये भी अधिकरण सिद्धांत से ऐसा लग रहा है कि कोई व्यवस्थापक है जो सबको कर्म फल का, कर्मों का फल देता है सीधे। और आत्मा के किसी धर्म, किसी गुण के बारे में इससे हमें पता लगता हो, या किसी आत्मा के किसी गुण की सिद्धि हम इस प्रत्यय भाव से कर सकते हो? आप क्या बोल रहे हैं? आत्मा नित्य है, ये तो बात आ चुकी, वो पहले आ चुकी, नित्य है। क्योंकि न्याय दर्शन के विषय में आपने जो बात रखी कि आत्मा एक देशी है, क्योंकि ये बहुत व्यापक प्रचलन में रहता है कि न्याय दर्शनकार आत्मा को विभू मानते हैं। वो विभू का प्रसंग हमने देखा, वो पूर्व पक्षी और मध्यस्थ के बीच का है, वो सिद्धांत पक्ष नहीं है। लेकिन न्याय दर्शन के को लेकर के, इसकी पंक्तियों को लेकर के ये खूब प्रचलन में है, ये तो आत्मा को विभू मानते हैं। तो ये जो प्रत्यय भाव है, तो इसके शब्द भी हैं भाष्य के भी और ये भी, तो वो सब के सब इसी तरह से कहते हैं कि पूर्व शरीरम हित्वा जायते, शरीरांतरम उपादत्ते, छोड़ने वाला, प्राप्त करने वाला ये कौन है? तो चेतन है, आत्मा है। तो ये बात तो प्रत्यय भाव होगा, इसमें गमन भी साथ में जुड़ा हुआ है। एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में जाता है, ये गमन होता है, देशांतर गति हो रही है, भले ही ईश्वर के द्वारा कराई जा रही है, वो खुद नहीं करता है, लेकिन ये किसमें संभव है? एक देशी में ही संभव है, ये विभू में संभव नहीं है। प्रत्यय भाव का और भी पीछे कई बार उल्लेख आया, संकेत आया, यहां भी है स्पष्टता से, तो उस संदर्भों में भी मैंने इस बात को रखा था कि प्रत्यय भाव से भी ये पता लगता है कि ये आत्मा को विभू नहीं मानते, नहीं तो प्रत्यय भाव घटित नहीं होगा। अब जो आत्मा को विभू मानते हैं वो ये फिर ये कह देते हैं, एक उत्तर देते हैं, इसका उत्तर वो नहीं देते, ऐसा नहीं है। बोले नहीं, आत्मा तो विभू ही है, सब जगह है, ये जो अंतःकरण है ना, सूक्ष्म शरीर या तो मन, वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, क्योंकि मन के दो गुण है, अणुत्व और एकत्व, वो अणु है, वो इधर उधर जाता है, आत्मा तो सर्वव्यापक है। तो प्रत्यय भाव से आत्मा का एकदेशीपना कैसे सिद्ध हुआ? एकदेशीपना तो मन का हो जाएगा, आत्मा तो फिर भी विभू की विभू, इसमें प्रत्यय भाव से आत्मा के विभुत्व में कहां हानि है? ये उत्तर देते, अब इसका उत्तर आपको देना, इसका क्या उत्तर दिया जाए? उत्तर बनता है या नहीं बनता है? कुछ जब तक शरीर है तब तक तो ठीक है, अब आप जो उत्तर दे रहे हैं वो जीवन अवस्था वाला दे रहे हैं, वो कहेगा कि नहीं, हम तो जीवन के बाद की बात कर रहे हैं ना, जब तक शरीर जीवन चल रहा है तब तक अंत शरीर वृत्ति है, लेकिन मरने के बाद में तब तो दूसरे शरीर में जाएगा, तो मन ही तो जा रहा है, मन चला जाता है, एक देशी है, उसमें गमन संभव है एक देशी होने में, आत्मा तो विभू है, उसमें गमन संभव ही नहीं है। गमन गुण तो चेतन का होता है, जड़ में भी देखा जाता है ना, चेतन के आश्रय से देखा भले ही हो, तो वहां तो कोई चेतन नहीं है। नहीं, चेतन है ना, विभू आत्मा है ना, विभू आत्मा है, चेतन तो है, उसका कोई मना नहीं कर रहा। परमात्मा मानो चाहे आत्मा मानो, वो विभू तो है, चेतन तत्व तो है वहां पर भी। नहीं, जाने की तो जरूरत है ना, बिना मन के जानेगा कैसे, भोग कैसे करेगा, सुख दुख का अनुभव कैसे करेगा, दूसरे शरीर में जाएगा जहां उसका अगला कर्म के अनुसार भोग होना है, जिस शरीर की प्राप्ति होनी है वहां मन चला जाएगा, आत्मा तो विभू है जो है। तो मृत्यु को किसे कहते हैं? ठीक है, दोनों ने आपने बात रखी। एक तो इन्होंने रखा कि इन्होंने प्रश्न कर दिया, ऐसे पूर्व पक्षी से प्रश्न करेंगे जो आत्मा को विभू मानता है और ये कहता है कि नहीं, आत्मा नहीं जाता है, प्रत्यय भाव से आत्मा का एकदेशित्व सिद्ध नहीं होता, ये तो मन चला जाता है। तो ये पूछ रहे हैं उनसे, ये पूछेंगे कि अच्छा, आपके पक्ष में मृत्यु किसे कहते हैं, मृत्यु किसे कहते हैं? मृत्यु किसे कहते हैं? मृत्यु हम यही तो कहते हैं कि इस शरीर को छोड़ करके जाता है। कौन जाता है? वो चेतना के लिए ही तो कहा जाता है, क्यों? पीछे भी बात आई थी, उसने पूर्व पक्षी ने कहा कि आपके पक्ष में तो मृत्यु और जन्म घटते ही नहीं है, क्योंकि आत्मा तो नित्य है, उसका मरना और उत्पन्न होना क्या है? तो उन्होंने जन्म और मृत्यु की व्याख्या की। शरीर को छोड़ के कौन छोड़ने वाला है? आत्मा छोड़ने वाला है, ये तात्पर्य स्पष्ट है। तो मृत्यु किसे कहते हैं? अब वो तो ये बोल देगा, मैं उनकी तरफ से उत्तर दे हूं कि भाई, मन का एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में जाना ये मृत्यु है, इधर और दूसरे शरीर में चले जाना ये जन्म है। शरीर क्यों नष्ट होता है? शरीर इसलिए नष्ट होता है क्योंकि वहां मन नहीं है, क्योंकि वहां मन नहीं है, आत्मा तो है। यूं तो आपके पक्ष में भी परमात्मा सर्वव्यापक है, फिर भी शरीर मरा हुआ रहता है, चेतन के होने मात्र से थोड़ा ना वो जीवित हो जाता है। परमात्मा तो को सर्वव्यापक मानते हो ना, मैं पूर्व पक्षी की तरफ से बोल रहा हूं अभी। तो फिर भी जैसे मर जाते हैं, ऐसे आत्मा भी विभू है, मन चला जाता है इसलिए वो सड़ जाता है, नष्ट हो जाता है, दुर्गंध युक्त होता है। तो इसलिए तो कोई बात नहीं हुई, मन रहता है तो ये मृत्यु का है, उसका उत्तर देना पड़ेगा। स्मरण का कारण एक ऐसे नहीं, एक एक ही बोलना है। हाँ, इनको माइक पे बोलना, सोचो उसका, इसका उत्तर देना होगा। तब तक इन्होंने एक बात रखी आचार्य जी ने, कि यदि ऐसा माने कि मन इधर उधर जाता है बस, और आत्मा तो सर्वव्यापक है, तो इन्होंने प्रश्न रखा कि यदि ऐसा है और आत्मा सर्वव्यापक है, तो जितने भी मन है या अंतःकरण है, सूक्ष्म शरीर है, वहां होने वाली सारी गतिविधियों का जानने वाला वो आत्मा होना चाहिए। फिर तो उसे एक मन से होने वाले ज्ञान को ही वो कैसे जानता है, जिस पक्ष में ये मान रहे हैं कि आत्मा तो विभू है लेकिन मन या अंतःकरण आता जाता है। तो वो भी अंतःकरण और मन को तो बहुत सारा मानते हैं, जितने जीव हैं उतने, और सबके सुख दुख भेद ज्ञान अलग अलग हैं, प्रत्यात्म वेदनीय है ये। तो उन्होंने एक बात रखी इस पक्ष में कि यदि ऐसा माना जाए कि आत्मा विभू है, तो उसका संपर्क किसी एक मन से होगा या सब मनों से होगा? सब अंतःकरणों से होगा। तो एक ही मन या अंतःकरण में होने वाले सुख दुख और ज्ञान को ही क्यों मान रहे हैं? वो तो फिर सबका ज्ञान होने लगेगा, उसको सबका ज्ञान होने लगेगा, ये प्रश्न आएगा। उसका उत्तर दूं पूर्व पक्षी की तरफ से, कर्मानुसार मन नियत है, जो का जो मन एक रुकिए, जो मन हमारे कर्म के भोग के लिए मिला है, हम उसी मन के सुख दुख और ज्ञान को जान सकते हैं, भोग सकते हैं, बाकी का नहीं। जैसे कि बाकी शरीर का नहीं जानते, ऐसे बाकी मन का भी नहीं जानते। बाकी अंतःकरण जिस जिस आत्मा को जिस जिस के कर्म के अनुसार मिल रहे हैं उसको करते हैं। ये नियम व्यवस्था परमात्मा ने बना रखी है, इसलिए वो कोई आक्षेप नहीं हुआ कि सर्वव्यापक होगा तो सब अंतःकरणों की बात जाननी होगी। बहुत सारे मानते हैं वो, जो इस पक्ष में है, जो आत्मा को विभू मानते हैं, वो जितने आत्माएं हैं वो सबके सब विभू हैं, ये मानते हैं। एक आत्मा विभू नहीं है, वो अद्वैत वाला नहीं है ये पक्ष, वो तो एक अलग है, वो तो केवल एक चेतन को मानते हैं, ब्रह्म को, जीवात्माओं को नहीं मानते, केवल एक ही है। ये पक्ष ऐसा है जो परमात्मा को भी विभू मानते हैं और प्रत्येक आत्मा को भी विभू मानते हैं। जितनी आत्मा है वो सब की सब विभू हैं, आप भी विभू, मैं भी विभू और भी सब। ब्रह्म को तो अलग मानते हैं, ये आत्मा का विभू पक्ष ये है। तो इसलिए सबके साथ में नियत लगा हुआ है और उसी मन से उसको वो जानते हैं, ये उत्तर दे सकते हैं। आत्मा को विभू मानेंगे तो ऐसा हम कैसे कह सकते हैं कि एक के साथ संयोग होगा और अन्यों के साथ नहीं होगा? फिर तो सबके साथ संयोग प्राप्त होगा। संयोग तो होगा, मन का देश की दृष्टि से संयोग होगा, लेकिन अधिकारित्व नहीं होगा। कर्म के अनुसार परमात्मा जिस मन को जिस आत्मा के लिए देगा, बस उसको वहीं पर ही उसको ज्ञान होगा। अब आप बताइए किसका कौन सा है, कैसा किसका है, हमारे को पता लग रहा है ना? आपको हमको पता है नहीं। ये मन मेरा है, ये मन उनका है, हमें पता लगता है। आप क्या कह रहे थे? ये कह रहे थे आचार्य जी, अच्छा आप बोलो, अभी बात में देते हैं आपको भी। हाँ, मुक्ति को मानते हैं, याद आ गया जी। ये ध्यान, एक मिनट, ये ध्यान रखना, मैं पूर्व पक्षी की तरफ से बोल रहा हूँ अभी जी। हाँ, मुक्ति का मानते हैं, मुक्ति का मानते हैं। मुक्ति में क्या होता है आप बताइए, आप इस प्रसंग का मुक्ति से क्या संबंध है? ये जो हमारा चल रहा है उसमें मुक्ति का आप क्यों पूछ रहे हैं? मैं संबंध, जो संबंध की अपेक्षा से मैं पूछ रहा हूँ, मैं संबंध बताऊंगा। मुक्ति है जहाँ दुख की निवृत्ति हो जाती है, अंतःकरण से छूट जाता है आत्मा, अंतःकरण से प्रकृति के बंधनों से मुक्त हो जाता है। अंतःकरण और शरीर ही बंधन है, वो छूट जाता है तो मुक्त हो जाता है, छूट जाता है। वहाँ शरीर रहता है? शरीर भी नहीं रहता है। तब शरीर रहता है तो उसी प्रकार शरीर नहीं रहता है। हाँ। शरीर नहीं रहता तो फिर विभू तो सब व्यापक होना चाहिए, शरीर के साथ भी रहना चाहिए। नहीं, वो शरीर ही नहीं रहता है तो उस शरीर के साथ क्या रहेगा? तो शरीर हो तो, शरीर हो तो वो तो यूं तो आत्मा विभू है तो सब शरीरों के साथ में है, लेकिन भोग नहीं भोग सकता वो वहां पर। सबके लिए कर्मानुसार नियत है, ये भोगाश्रय है, भोगायतन है, तो जिसका भोग होगा उसी को मिलेगा वहां पर, भले ही वो सब जगह हो। आत्मा विभू है, सब शरीर के साथ हो तो फिर दूसरे जो और विभू, बहुत सारी जीवात्माएं मान रहे हैं ना, तो मना क्या कर रहे हैं? वो तो पूछ लिया उन्होंने, बता ही दिया। मान भी रहे तो सब जीवों के साथ एक आत्मा होगी तो फिर बाकी आत्माएं क्या करेंगी? नहीं, सबके साथ नहीं, सब अलग अलग आत्माएं हैं, सब अलग अलग आत्माएं हैं। हाँ। और सब विभू है तो ठीक है, और शरीर सबके अलग अलग है, अंतःकरण सबके अलग अलग है, उसके अनुसार भोग होता रहता है। तो विभुत्व, फिर विभू का क्या है? विभुत्व मतलब सर्वव्यापक, सर्वव्यापक तो उसी शरीर के साथ रहता, बाहर भी रहता है, शरीर के बाहर भी रहता है ना, यही तो बाहर भी रहता है तो कहाँ रहता है? दूसरे शरीर में, स्थान में, उसमें दूसरे शरीर भी विद्यमान है, होते रहे, वो शरीर में भी, अपने शरीर में भी है, दूसरे शरीर में भी है, सब जगह है, पृथ्वी सूर्य में सब जगह है आत्मा, भले ही होता रहे। बात तो ये चल रही थी कि मन और शरीर जहां उसका होता है वहां उसका भोग होता है, इसलिए प्रत्यभाव यही होता है। मन छोड़ के जैसे शरीर दूसरा मिल जाता है, ऐसे मन यहाँ से वहां चला जाता है, अन्वित हो जाएगा। तो आत्मा जब शरीर के साथ ही रहता है, केवल मन ही स्थानांतरित होता है, तो मुक्ति शरीर के, मुक्ति में शरीर रहित कैसे रख रहे हो आप? शरीर नहीं, उसके लिए शरीर भोग के रूप में नहीं प्राप्त होता है और मन भी प्राप्त नहीं होता है, यही मुक्ति है। क्योंकि आपके अनुसार केवल मन ही दूसरे शरीर से, दूसरे एक शरीर से दूसरे शरीर को प्राप्त होता है, ठीक है, तो तो आत्मा तो सदैव शरीर के साथ रहना चाहिए। जब शरीर के साथ रहता है तो फिर मुक्ति का भाव कैसे होगा? नहीं, शरीर के साथ रहता है मतलब यूं तो शरीर के साथ, शरीर के अंदर रहते हुए भी बंधन तब माना जाता है जब अंतःकरण साथ में हो, मन साथ में हो। ठीक है, अगर शरीर मन के साथ रहता है तो आत्मा मुक्ति का सुख कैसे पाएगा? शरीर साथ में नहीं रहता है, नहीं, अंतःकरण नहीं रहता है, शरीर साथ क्यों नहीं रहता है? शरीर साथ मतलब यूं तो सारे शरीर साथ में ही है। देखो, आप जिस तरह से कह रहे हो कि आत्मा विभू है तो वो शरीर तो उसके साथ रहेगा, उसका एक उत्तर मैंने दिया था कि उसका जो शरीर है वो तो नष्ट हो गया, उसका जो शरीर था वो तो नष्ट हो गया, दूसरे शरीर है उनकी, वो अलग आत्माओं के हैं, तो शरीर में रहना थोड़ा ना कहलाएगा, उसका अपना भोगायतन समाप्त हो गया, अंतःकरण भी समाप्त हो गया, मुक्त है वो। इसलिए प्रत्यय भाव से आत्मा का एकदेशित्व कैसे सिद्ध हो जाएगा? राजेश जी, अंतःकरण का जाना कैसे सिद्ध होगा? अंतःकरण तो जड़ है, चेतन आत्मा है तो उसके साथ जाएगा। और दूसरा प्रश्न ये है, नहीं, ये कोई पहले इसी पे रुको कि चेतन के साथ में जाएगा कुछ नहीं, परमात्मा ले जाता है। जैसे अभी भी तो आपके पक्ष में क्या है कि आत्मा अपने आप चला जाता है दूसरे शरीर में, एक देशी आत्मा, परमात्मा ही तो ले जाता है। ऐसे यहाँ भी ले जाता है, पर चेतन है ना, वो इसलिए जा रहा है। कौन चेतन है? आत्मा। नहीं, ये कोई नियम नहीं है कि चेतन ही दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, जड़ वस्तुएं भी ले जाई जा सकती है, ये कोई नियम थोड़ा है। जड़ी वस्तुएं ले जाई दूसरी बात आपत्ति नहीं। दूसरी बात ये कि आपकी बात के लिए प्रमाण क्या है? ये तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप लोग यूं कह रहे थे कि प्रत्यय भाव से आत्मा का एकदेशीपन सिद्ध होता है, वो कैसे हो रहा है? मैं तो आपका उसको कह रहा था, उसका कह रहा था कि ऐसे सिद्ध नहीं होता कि एकदेशीपन है। मूल उत्तर एक आना चाहिए, छोटी बात है। प्रत्यय भाव मन अंतःकरण एक शरीर से दूसरे शरीर में चला जाता है। प्रत्यभाव आत्मा का होता है कि मन का होता है? मन का होता है, गौण रूप से भाग तो प्रयोग। प्रत्यभाव का मतलब ही है कि जा करके फिर समाप्त होकर के फिर दोबारा होना, जा करके होना, यहाँ से जा करके और फिर होना। अजी जी, वो तो मन है ना, वो तो मन यहाँ से जा रहा है इस शरीर से। अजी जी, वो तो आत्मा के साथ फिर हमेशा ही संयुक्त है ना? हमेशा संयुक्त है, लेकिन जब तक वो शरीर में नहीं आ जाता, जो शरीर उसके लिए है, जब तक नहीं आ जाता तब तक उसको भोग नहीं होता है। तो मन भी तो साथ में है, लेकिन वो अब दूसरी जगह पे गया, दूसरा शरीर मिला, वहां उसका भोग मिलेगा उसको। हाँ अरुण जी, जो यहाँ प्रत्यय भाव कह रहे हैं जाकर आना, वो जाके होना, हाँ, तो प्रत्यय जो मरना है, हाँ, और वो फिर मर के उत्पन्न होना, हाँ, ये किसको किसका माना जा रहा है? अंतःकरण का शरीर, हाँ, अंतःकरण इस शरीर से जाकर के और दूसरे शरीर को प्राप्त कर लेता है। आप आत्मा को कह रहे हो, मैं अंतःकरण या मन को कह रहा हूँ? तो जो चीज नित्य नहीं है तो जाकर वापस नहीं आ सकता? हो सकती है ना, दीर्घकाल स्थायी जो है, और मन को नित्य ही माना है न्याय दर्शन में, नित्य ही माना है, और दीर्घकाल स्थायी भी आ जा सकता है। बुद्धि की तरह से क्षण स्थायी ना हो, दीर्घ स्थायी भी हो, मान भी लें कि सृष्टि के आरंभ में मन बना और सृष्टि के प्रलय में नष्ट हो जाएगा, तब भी बीच में तो जाएगा, वो जाएगा, जा सकता है। पर उतने, नाश किसका हुआ? नाश किसका हुआ? किसी का नहीं हुआ, कुछ नष्ट होता ही नहीं है दुनिया में, सब नित्य है। नया अंतःकरण ईश्वर बना के देगा उसके कर्म की, उसको तो फिर कर्म फल नहीं मिलेगा। वो ये प्रश्न तो आपके पक्ष में सब नित्य कैसे है? इसी पक्ष में नहीं है, ठीक है, चलो विचारिए। तर्क करने लगेंगे तो थोड़ा उसको दूसरा भी तो कर सकता है ना पूर्व पक्षी भी, ठीक है, पूछिए आप लोग। अजय जी, इसका बताइए उत्तर। आप लोग समान आश्रय से नैयायिक हो रहे हैं, आप होना चाहिए ना, सब नैयायिक हो रहे हैं, उसको आप खंडित कीजिए, निरुत्तर कीजिए मेरे को। जैसे ज्ञान आदि गुण आत्मा के हैं, तो समान आश्रय से गमन गुण भी आत्मा का ही माना जाएगा ना, मन का कैसे मानेंगे? मन में भी जैसे आपके पक्ष में आपने बताया कि आत्माएं सब आत्माएं विभू हैं, और अंतःकरण यहाँ से जाके दूसरे शरीर से जुड़ता है, और एक आत्मा के लिए एक अंतःकरण नियत है, वो उसी के बारे में सब जानेगा, तो इस पक्ष में आत्मा को विभू मानने से क्या प्रयोजन सिद्ध हो रहा है? प्रयोजन नहीं, शास्त्र का वचन ठीक हो रहा है, शास्त्रकार विभू मानते हैं। नहीं, शास्त्रकार तो किसी प्रयोजन से तो किसी वस्तु की नहीं, किसी सृष्टि होती है, प्रयोजन के लिए हम आत्मा को विभू नहीं मान रहे, वो ऐसा है इसलिए मान रहे हैं। पूर्व पक्षी ये बोल देगा, वो कोई प्रयोजन की बात थोड़ी ना है, तो जैसा है वैसा मान रहे, इसमें कोई प्रयोजन की बात है क्या? हर पदार्थ के लिए तो कोई प्रयोजन होता है ना। ये कुर्सी लाल रंग की है, आप क्यों लाल रंग की मान रहे हो, इससे आपका क्या प्रयोजन सिद्ध हो रहा है? लाल की क्यों, इसको हरा मान लो ना भाई, ये लाल है, लाल मान रहे हैं, तो तो पूर्व पक्षी कहेगा कि बनाने वाले ने उसको किसी प्रयोजन से लाल बनाया कि वो सुंदर दिखेगा इसलिए। ठीक है, बनाने वाले ने तो प्रयोजन से बनाया, लेकिन आप इसको लाल कह रहे हो, मैं इसको हरा कह रहा हूं। आप लाल कहो मैं हरा कह रहा हूं, तो आप मैं पूछूंगा कि भाई प्रयोजन क्या है आपका, लाल ही क्यों मान रहे हो आप यही तो कहो कि लाल है इसलिए मान रहे हैं। हाँ, तो मैं भी बोल रहा हूँ कि वो विभू है, पूर्व पक्षी ये कहेगा। जी जी, आपने जो बोला ना कि हर एक के लिए, एक आत्मा के लिए एक अंतःकरण नियत है, इसमें क्या हेतु है? वो विचार क्या बताएं। ये हमेशा पूछना ही चाहिए दूसरे को, दूसरा ही पूछता रहे और हमारे को खंडन करता रहे तो पार नहीं बनती कभी भी। जैसे वो पूछ रहे हैं, हमारे को भी पूछना है, उन्होंने जो बोला उसके ऊपर प्रश्न करना है, इनसे ज्यादा प्रश्न उन पे करने तो फिर वो चुप होते हैं। और दूसरा इसमें ये भी हम देख सकते हैं कि अगर आप इस जिसका आना जाना कर रहे हैं और जिसको जो ज्ञान वाला कर रहे हैं, सारे के सारे गुणधर्म आत्मा वाले कर रहे हैं, तो केवल नाम का ही तो भेद हुआ। आप कहे उसको ऐसा रहे, ठीक है, और बहुत सारी चीजें हैं जिसका कोई उत्तर नहीं दे देंगे। बोले ये कैसे आपको पता लगा कि ये अंतःकरण कर्म के अनुसार मिलता है, ये जो मैं कई चीजें बोल रहा था, तो बोले अच्छा न्याय दर्शन के अनुसार, ऐसा कहाँ है बताइए, उसका आधार बताइए, प्रमाण बताइए अगर ऐसा है। तो खैर, प्रेत्य भाव से हम इस बात को समझ सकते हैं। एक हमारी पुष्टि में है, ये तो कोई पूर्व पक्षी बहुत प्रबल हो तो वो इतने सारे प्रश्न करेगा, नहीं तो सामान्यतः तो व्यक्ति चुप हो जाएगा। इसी आधार पे कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना एक देशी का ही संभव है, विभू का संभव नहीं है, और न्याय दर्शनकार आत्मा का ही आना जाना कह रहे हैं, क्योंकि वो नित्यता अनित्यता वाला जो पक्ष था, पूर्व पक्षी ने जिस ढंग से प्रश्न रखा था उससे मन का आना जाना या नहीं कहा जा रहा है। यद्यपि मन भी जाता है, लेकिन आत्मा का आना जाना, आत्मा का प्रत्यय भाव नहीं हो सकता, ये बात चल रही थी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। पूछना है आपको? पूछिए आचार्य जी, यदि हम ये मानेंगे कि आत्मा विभू है और मन जाता है, तो एक ये होगा कि जैसे हम एक टीवी को कई लोग देख लेते हैं, आराम से देख लेते हैं, एक एरोप्लेन में हजारों लोग चले जाते हैं, ऐसे एक मन में अनेक आत्मा ज्ञान करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके लिए तो उत्तर दिया था ना, कि आप कहे परमात्मा अधिकारी होगा, परमात्मा न्यायकारी बैठा है, नहीं तो अव्यवस्था हो जाएगी फिर। तो जैसे मैं किसी को पीटता हूँ तो वो न्यायकारी होते हुए भी मुझे नहीं रोकते, मैं किसी को भी पीट सकता, ऐसे किसी के मन से मैं ज्ञान कर सकता हूँ, इसमें वो रोक नहीं पाएंगे। क्यों नहीं रोक पाएंगे? अगर ऐसा होने लगेगा तो हम सबका ज्ञान रखेंगे, सब सुख दुख होंगे, सब घिचपिच हो जाएगा। तब तो अभी भी मैं पीटने से किसी को रोकना चाहिए? हमारा हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं कि हमें सबका, सबके मन में जो जो विचार चल रहे हैं वो हमारे में भी आ जाए सारे के सारे? नहीं, आ जाएंगे। हम अपने अकेले के विचार से ही इतने परेशान रहते हैं, असमंजस में रहते हैं, क्या ये विचार आ रहे हैं इतने इतने, और सबके विचार हमारे में आ जाएं, सबको हम जानने लगे, परेशान होंगे नहीं, क्योंकि सबका जानेंगे तो और अच्छा होगा, कोई दिक्कत होगा नहीं। अच्छा, तो अभी अभी अभी नहीं जान रहे, इसी से तो दिक्कत है कि ये क्या सोच रहा है, और जानेंगे तो क्यों दिक्कत होगा मेरे पास। अच्छा चलिए, अच्छा किसी को अच्छा इस विषय को छोड़ते हैं, कल के पाठ में से किसी को पूछना है तो पूछिए, भाष्य सूत्र में से कुछ पूछना है पूछिए। उमाचार्य जी, पृष्ठ संख्या 484, हाँ 484, इसमें सिद्धांत ने कहा कि जो प्रतिषेध्य है, जो प्रतिषेध है वो प्रतिषेध्य नहीं हो सकता, तो पूर्व मध्यस्थ ने जो पूर्व पक्षी को प्रतिषेध किया वो भी तो प्रतिषेध नहीं हो सकता ना, तो ठीक है ना, तो सिद्धांत ने उसका प्रतिषेध कर रहे हैं। नहीं, सिद्धांत के दृष्टि से तो दोनों ही पूर्व पक्ष हैं, पूर्व पक्षी और मध्यस्थ, सिद्धांत यही तो कह रहा है। सिद्धांती मध्यस्थ का ही तो खंडन कर रहा है यहाँ पर कि मध्यस्थ ने अनिमित्त को निमित्त मान लिया था। ठीक है, तो निमित्त का निषेध जो किया जा रहा है वो खुद निमित्त थोड़ा हो सकता है। तो सिद्धांत ने इसका प्रतिषेध का प्रतिषेध कर रहे हैं सिद्धांति, मध्यस्थ का खंडन कर दिया। हाँ ठीक है, तो प्रतिषेध प्रतिषेध का प्रतिषेध नहीं कर सकता ऐसे कहा इन्होंने, तो मध्यस्थ का भी प्रतिषेध नहीं कर सकता सिद्धांति। क्यों नहीं कर सकता? इन्होंने ही कहा, इन्होंने नहीं कहा। ठीक है, प्रत्याख्यानमेव प्रत्याख्येयम्। इसके लिए इन्होंने केवल इतना कहा, स खलु अयम वादो अकर्म निमित्त है शरीर सर्ग। अगर ये 22वां सूत्र जो है अनिमित्त तो भावोत्पत्ति, ये वैसा का वैसा सारा दोष आएगा, जो अकर्म निमित्त है शरीर सर्ग में दोष दिखाए थे वो सारे के सारे दोष यहां पर भी आएंगे। इस तरह से खंडन किया। भाष्यकार ने कर दिया ना इसका, आगे और आएगा। चलो एक और, हाँ 481 पर जी, पहले पंक्ति में प्रत्यात्म वृत्ति, ये पंक्ति समझ में, प्रत्यात्म वृत्ति धर्माधर्म संचयान, ये द्वितीय विभक्ति बहुवचन है। धर्माधर्म संचयान, धर्म और अधर्म के संचयों को, ठीक है, उसका विशेषण बनाया इन्होंने कि धर्म धर्म के संचय, धर्म अधर्म का संचय कैसा है, प्रत्यात्म वृत्ति, ये इसका विशेषण बनाया गया। प्रत्यात्म यानी प्रत्येक आत्मा में वृत्ति जो संवेत है, प्रत्येक आत्मा में जो वृत्ति व्यवहार वृत्ति वर्तन वाले हैं विद्यमान है समवेत है, ऐसे जो धर्माधर्म के संचय है उनको, धर्माधर्म के संचय को, धर्माधर्म का संचय कहां रहता है, आत्मा में रहता है, प्रत्येक के अंदर रहता है, अलग अलग सबके अलग अलग हैं, उनको प्रवर्तयति प्रवृत्त करता है। हम नहीं करते अपने धर्माधर्म को प्रवृत्त, हमारे धर्माधर्म जो हमारे अंदर हैं वो हैं, हम नहीं प्रवृत्त करते कि अब इस कर्म इसका फल लूंगा मैं, अब इस फल इसका फल लूंगा, हम नहीं करते प्रवृत्त, परमात्मा उनको प्रवृत्त करता है, फिर भूतादि को भी प्रवृत्त करता है, पृथ्वी आदि को, उसके अनुसार हमें फिर शरीर आदि प्राप्त होते हैं। तो प्रत्यात्म वृत्ति धर्माधर्म संचयान हो गया। पृथ्वी आदि नीचे, ये पृथ्वी आदि नी भी द्वितीय बहुवचन है, और पृथ्वी आदि को ये महाभूत हो गए यानी जड़ वस्तुएं हो गई, इनको भी पृथ्वी आदि नीचे भूतानी, भूतानी कहा कौन से, पृथ्वी आदि नी भूतानी, इनको प्रवर्तयति प्रवृत्त करता है। ठीक है, एक और प्रश्न है सर, बोलो। आपने कल कहा था कि जो जैसे सर्वज्ञ अल्पज्ञ नहीं हो सकता, इस प्रकार आत्मा परमात्मा नहीं बन सकता, ऐसे कहे थे आपने, सर्वज्ञ अल्पज्ञ नहीं हो सकता। हाँ, इत्यादि उदाहरण, तो सर्वज्ञ अल्पज्ञ नहीं हो सकता, तो परमात्मा शरीर में नहीं आ सकता, या परमात्मा आत्मा नहीं बन सकता, आत्मा परमात्मा नहीं बन सकता, यूं नहीं, आत्मा परमात्मा नहीं बन सकता तो वो बनेगा अल्पज्ञ सर्वज्ञ नहीं बन सकता। अगर आपका पहला कथन है सर्वज्ञ अल्पज्ञ नहीं बन सकता, इसका मतलब है परमात्मा आत्मा नहीं बन सकता, जैसा उसका स्वरूप है वैसा ही रहता है। न च आत्मकल्पात अन्य कल्पा संभवती, यहाँ इन्होंने जो आत्मा को ही परमात्मा के रूप में बताए थे, तो इसका प्रयोजन क्या है, इसका प्रसंग है? आत्मा को परमात्मा के रूप में कहा बताया, जैसे ईश्वर, ईश्वर शब्द जो प्रयोग किया, ईश्वर वो ईश्वर बताया कि उसको भी ईश्वर कह देते हैं लोक तो में कहते हैं, इसका प्रयोजन इसका तो ये बताने के लिए कि दो तरह के ईश्वर हैं, एक को तस्य से कहा और एक को अस्य से कहा, ये ना समझ ले कोई ये वो उसी ईश्वर की बात की जा रही है जो कि आत्मा ही योगी बन करके और निर्वाण को प्राप्त करके और ईश्वर बन जाता है, उसमें भ्रांति हो सकती है ना किसी को, उसकी स्पष्टता के लिए ये है, वो अलग है ये अलग है। नहीं तो इससे इस पंक्तियों से यही अर्थ निकालेंगे कि जो योगी अणिमादि ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है वही ईश्वर है, वही कर्मफल का प्रदाता है। मैंने शब्द का एक भेद किया, तस्य और अस्य, उसी के लिए कह रहे हैं, लेकिन ये अर्थ भेद तो करना पड़ेगा हमारे को। आप उसके बिना तो आपको फिर ये मानना पड़ेगा कि ये ईश्वर आत्मा से भिन्न नहीं है, जो बद्धात्माएं हैं वो ही ईश्वर बन जाती हैं, ये सिद्धांत आपको निकालना पड़ेगा इससे। नहीं, ये सिद्धांत न निकाल के सीधा सीधा मानने इसके दो तरह से अर्थ कर सकते हैं। देखिए, एक तो ये दोष आएगा, अगर हम इसको पहले वाले को भी परमात्मा का ही माने तो फिर यूं अर्थ करना पड़ेगा कि अधर्म मिथ्या ज्ञान अपप्रमाद हान्या, इससे वो रहित है, हुआ नहीं है, सदा से उससे रहित ही है। अगर ये मानेंगे कि रहित हुआ है तब तो ये आत्मा के साथ घटेगा, फिर हम ये अर्थ लेंगे कि वो हमेशा उससे हटा हुआ है। और धर्म ज्ञान समाधि संपदा च विशिष्टम, और धर्म ज्ञान समाधि इस संपदा से वो सदा युक्त रहता है, अब नहीं आई है, सदा से ही है, और अणिमादि ऐश्वर्य भी है उसके स्वभावतः, वो योगी को प्राप्त हुए हैं वो अर्थ नहीं लेते हुए। अणिमा सब सूक्ष्म से सूक्ष्म है, बड़े से बड़ा है, हल्के से हल्का है, भारी से भारी है, हल्के से हल्का है कि उसमें कोई भार नहीं है उस तरह से, और भारी से भारी इतना है कि कोई उसको उठा नहीं सकता। प्राप्ति प्राकाम्य ईशित्रित्व ये जो भी है वो सब परमात्मा में घटाएंगे अगर ऐसा करना है तो। अगर आप दोनों को एक ही मान के चलते हैं तो होगा कि ये जिससे इससे वो सदा से रहित है और इन गुणों से सदा से युक्त है और उसके संकल्पानुविधायी इसके धर्म होते हैं, एक ही व्यक्ति का मान के चलेंगे तो। दूसरे ढंग से तस्य उसका ये होता है और इसका ये होता है, क्योंकि उनको भी ईश्वर कहा जाता है, ईश्वर कथन किया जाता है, ईश्वर का कथन किया जाता है उनके लिए, इसलिए वो वहां क्लेश कर्म विपकाशयी अपरामिष्ट पुरुष विशेष है। उसके व्यास भाष्य में भी यही बात आई है, उन्होंने कहा कि इनसे अपरामिष्ट तो आत्मा भी हो जाता है क्लेश कर्म विपकाशय से, तो उसमें दोनों में भेद किया कि इसमें तो भूतकाल में वो क्लेश कर्म विपाक से युक्त था और ईश्वर के साथ इसका संबंध न भूतो न भावी न भविष्यति, न तो था न होगा, ऐसा जो अत्यंत अपरामिष्ट है अछूता है वो पुरुष विशेष ईश्वर है। ऐसा पुरुष विशेष ईश्वर नहीं जिसका पहले तो ये बंधन था क्लेश आदि से युक्त था और अब वो मुक्त हो गया है, उसको नहीं कहा है। ये स्पष्टीकरण वहां भी किया है क्योंकि अनावश्यक भ्रांति तो आएगी लोगों के मन में, उसी तरह से यहां पर भी दो तरह से देख सकते हैं। आगे देखिए तो पृष्ठ संख्या 484 के अंत में कुछ और मान्यता को प्रारंभ कर रहे हैं, अन्येतु मन्यन्ते, ये चौथा पक्ष चौथी एक मान्यता को ले रहे हैं। 25वां सूत्र बोलेंगे, सर्वम अनित्यम उत्पत्ति विनाश धर्मकत्वात्। प्रतिज्ञा क्या है? सर्वम अनित्यम, सब कुछ अनित्य है, सब कुछ अनित्य है, सब कुछ मतलब सब कुछ, कुछ भी नहीं बचा है। हेतु है उत्पत्ति विनाश धर्म वाला होने से, क्योंकि जितनी वस्तुएं सब उत्पन्न और विनाश होती हैं, उत्पत्ति और विनाश होती है, इसलिए सब कुछ अनित्य है। आगे भाष्य, किम अनित्यम नाम, यह अनित्य क्या चीज है, किसको आप अनित्य कहते हैं? तो यस्य कदाचित भावः तत् अनित्यम, जिसका कभी भाव होता है, सदा नहीं कभी कभी, जिसका कभी भाव होता है, सत्ता होती है, उसको अनित्य कहते हैं, और जिसका कभी भी भाव नहीं हो उसको अनित्य कहेंगे क्या? जिसका कभी भावी ना हो, अभावी अभाव हो, उसको अनित्य थोड़ा ना कहते हैं। जिसका कभी भाव होता है, कभी सदा नहीं, जिसका सदा भाव होता है वो नित्य है, और जिसका कभी भाव होता है, जिसकी कभी विद्यमानता होती है किसी काल विशेष में वो अनित्य, और जिसकी सब कालों में विद्यमानता होती है वो नित्य है। तो यस्य कदाचित भावस्तत अनित्यम, आगे उत्पत्ति धर्मकम अनुत्पन्नम नास्ति अल्पविराम, जो उत्पत्ति धर्म वाला है वो अनुत्पन्न नहीं होता है, यानी उत्पन्न होता ही है, उसमें उत्पत्ति देखी जाती है। आगे विनाश धर्मकम च अनिष्टम नास्ति, जो विनाश धर्म वाला है वो अविनष्ट नहीं है, यानी विनष्ट है, विनाश धर्म वाला है वो नष्ट भी होता है। जो उत्पत्ति धर्म वाला है वो कभी ना कभी उत्पन्न होगा, जो नष्ट नाश होने के धर्म वाला है वो कभी कभी नष्ट भी होगा। आगे किम पुनः सर्वम, ये जो आपने सर्वम अनित्यम कहा तो सर्व शब्द से आपका क्या अभिप्राय है? किम पुनः सर्वम, तो वो कहता है भौतिकम च शरीरादि अल्प विराम अभौतिकम च बुद्धि आदि, जितने भौतिक चीजें हैं शरीरात शरीर और जितनी अभौतिक चीजें हैं बुद्धि आदि, वो भी दो ही तो तरह से वर्गीकरण करेंगे, भौतिक और अभौतिक। अब इसमें कोई चीज छूटी नहीं है, भौतिक और अभौतिक, तो भौतिक शरीर आदि और ज्ञान आदि बुद्धि आदि सुख दुख आदि, अभौतिक सब चीजों का ग्रहण कर लिया हमने। तो अभौतिकम च बुद्धि आदि तद उभयम उत्पत्ति विनाश धर्मकम विज्ञायते, ये सब उत्पत्ति और विनाश धर्म वाले भौतिक अभौतिक, तस्मात् तत् सर्वम अनित्यम, ये सब कुछ अनित्य। ठीक है, हेतु तो दिया ना, ये उत्पत्ति विनाश धर्मगत्वात्, जो भौतिक है वो उत्पत्ति और नाश धर्म वाले हैं या नहीं है? दृष्टांत क्या देगा? आपका शरीर मेरा शरीर प्रेक्ष्य वनस्पतियां सब, ये तो सारे साध्य है कि अनित्य है नहीं है? क्या कह रहे नहीं ठीक है, आपका युक्ति तो ठीक है कि जब सर्वम अनित्यम कहा तो अब दृष्टांत कहां से लाओगे आप? सारा का सारा साध्य कोटि में आ गया तो दृष्टांत तो साध्य कोटि वाला नहीं होना चाहिए, वो सिद्ध होना चाहिए। और ठीक है, वो आप पूर्व पक्षी पे आक्षेप कर सकते हो, पर उसने तो बोल दिया, उसने उदाहरण दे दिया सर्वम अनित्यम। सर्वम मतलब क्या? जो भौतिक और अभौतिक सारा, उत्पत्ति और विनाश है या नहीं है वृक्ष आदि में है? आप मना कर रहे हो क्या उसका? नहीं, वो और बुद्धि आदि अभौतिक में भी उत्पत्ति विनाश है या नहीं है? तो बुद्धि, आप कोई ऐसी भौतिक चीज बताओ जो कि जिसमें उत्पत्ति विनाश नहीं होता हो। विनाश में होता है या नहीं? होता है। अभौतिक चीजों में भी उत्पत्ति विनाश होता है? सब में नहीं होता। सब में होता है, बुद्धि सुख दुख सब में होता है, अभौतिक चीजों में भी होता है, इसलिए सब कुछ अनित्य है। आगे देखिए अगला सूत्र 26वां सूत्र, बोलिए न अनित्यता नित्यत्वात्। बोले नहीं, सब कुछ तो अनित्य नहीं है, ये जो अनित्यता है ये नित्य है या अनित्य है? पूर्व पक्षी से पूछा, जिसको आप अनित्य कह रहे हो सब वस्तुएं अनित्य है, ये अनित्यता सदा रहती है या नहीं, या कभी अनित्यता होती है और कभी अनित्यता नहीं होती है? पूर्व पक्षी क्या उत्तर देगा? वो तो एक ही उत्तर दे सकता है ना, कि अनित्यता तो नित्य है, तो फिर आपका वो वचन खंडित हो गया सर्वम अनित्यम। भौतिक में जो मानना हो मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अनित्यता तो नित्य हो गई, तो आपकी प्रतिज्ञा तो खंडित हो गई कि सर्वम अनित्यम। बताइए, आपको सिद्धांति का भी मान सकते हैं जैसे को तैसा करने के लिए, और मध्यस्थ का भी मान सकते हैं। भाष्य देखिए, यदि तावत सर्वस्य अनित्यता अनित्या, यदि सबकी अनित्यता नित्य है आप ऐसा मानते हो, तो तद नित्यत्वात् न सर्वम अनित्यम, तो उस अनित्यता के नित्य होने से सब कुछ तो अनित्य नहीं रहेगा। अभ्युपगम से बोल रहा है, अगर ऐसा मानते हो तो ऐसा अथा अनित्या, और यदि आप कहते हो कि इन सबकी अनित्यता अनित्य है अपनी सर्व अनित्यता प्रतिज्ञा को सिद्ध करने के लिए, तो तस्य अयम अविद्यमानायाम सर्वम नित्यम, तो जिस समय ये अनित्यता नहीं रहेगी उस समय ये सारे क्या होंगे? नित्य हो जाएंगे। जब अनित्यता नहीं रहेगी तब नित्य हो जाएंगे। आगे अभी पूर्व पक्षी इसका उत्तर दे रहा है 27वां सूत्र, बोलिए तद अनित्यत्वम अग्नेर्दाह्यम विनाश्य अनुविनाशवत्। बोले तद अनित्यत्वम, ये अनित्यता की भी अनित्यता है, अनित्यता नित्य नहीं है, अनित्यता की भी नित्यता है, अनित्यता की भी अनित्यता है। कैसे? तो कहा तद अनित्यत्वम, अनित्यता भी अनित्यता है। कैसे? तो कहा दाह्यम विनाश्य, अग्नि जो होती है वो दाह्य को विनाश करके, दाह्य का मतलब है जिसको वो जलाती है, जैसे अग्नि लकड़ी को जला रही है, तो अग्नि लकड़ी को नष्ट कर रही है ना, और अग्नि उसको जला के पूरा फिर क्या होती है? खुद भी नष्ट हो जाती है। तो ये जो अनित्यता है ये सब सब में नित्यता को नष्ट कर रही है और फिर वो स्वयं भी नष्ट हो जाती है अग्नि की तरह से, इसलिए अनित्य तो ही अनित्यता स्वयं नष्ट हो जाती है। तो जैसे अग्नि दाह्य को जलाने वाली चीज को नष्ट करके अनुविनाशवत उसके खुद का भी विनाश उसके पीछे पीछे हो जाता है, भाष्य तस्या अनित्यताया अपि अनित्यत्वम्, उस अनित्यता की भी अनित्यता है, ये संगत है। कैसे कथम यथा अग्निर्दाह्यम विनाश्य, जैसे अग्नि जलाने योग्य वस्तु को जला करके अनुविनश्यति उसके साथ साथ पीछे पीछे स्वयं भी नष्ट हो जाती है, एवं सर्वस्य अनित्यता सबकी जो अनित्यता है सर्वम विनाश्य सबको नष्ट करके अनुविनश्यति स्वयं भी नष्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए सर्वम अनित्यम ये मेरा पक्ष ठीक रहा। पूछिए उमाचार्य जी, पिछले 26वें सूत्र में इन्होंने कहा कि यदि अनित्य का है, अनित्य को ही अनित्य मानेंगे तो नित्य हो जाएगा, तो ये नित्य तभी हो जाएगा अनित्य को, अनित्य को अनित्य मानेंगे नहीं, तो अनित्य को यदि नित्य मानेंगे तो, अच्छा नीचे वाला अगर अनित्य को अनित्य मानेंगे तो हाँ नित्य का प्रसंग हो, यदि वो नित्य का प्रसंग होता है तो वो केवल जब अनित्य नहीं रहता है तभी तो रहता है, तो वो नित्य ही नहीं रहा। ये इतने अंश में देख रहे हैं कि जिस समय अनित्यता नहीं है, क्योंकि अनित्यता सदा तो रहेगी नहीं उसके पक्ष में, तो जिस समय अनित्यता नहीं है तो क्या है, अनित्यता नहीं होगी तब क्या होगा, विपरीत क्या है उसका शब्द, नित्यता, जब अनित्यता नहीं होगी तो क्या होगा, नित्यता, बस वही कह रहे हैं। तो नित्यता है तो वो जब अनित्य है तब भी नित्यता होना चाहिए, क्योंकि काल का ये तो आक्षेप दे रहे हैं ना उस पे पूर्व पक्षी पे, ये कोई अपने सिद्धांत पक्ष को थोड़ा ना कर रहा है कि आप उस पे भी फिर आक्षेप करेंगे, ये तो आक्षेप दिया जा रहा है पूर्व पक्षी पे, आपके पक्ष में ऐसा ऐसा दोष आएगा, आप कौन सा पक्ष मानते हो आप, अब इसके आधार पर इस पे प्रश्न नहीं खड़ा कर सकते हो जैसे आप कर रहे हो, ये उसका सिद्धांति का अपना पक्ष नहीं है, ये तो अभ्युपगम से बोल रहा है, अभ्युपगम से बोली हुई बात को सामने वाले का सिद्धांत मान करके खंडन नहीं करना है जैसे आप कर रहे हो अभी, ये तो अभ्युपगम से उसका खंडन करना है, उसका उत्तर देना है बस उसको, ये तो कह देगा मैं तो ऐसा मानता ही नहीं हूं, आप जो प्रश्न कर रहे हो क्योंकि मैं तो ऐसा मानता ही नहीं हूं, मैं तो अभ्युपगम से उसको बोल रहा हूं, इसलिए ऐसे आक्षेप नहीं बनेगा। तो आगे देखिए 28वां सूत्र, ये सिद्धांति का है, बोलिए नित्यस्य अप्रत्याख्यानम यथोपलब्धि व्यवस्थानाथ, बोले नित्य का प्रत्याख्यान खंडन नहीं हो सकता, वो अप्रत्याख्यान है, क्यों, क्योंकि यथोपलब्धि व्यवस्थानाथ जैसी वस्तुएं उपलब्ध होती हैं, अनित्य हैं तो अनित्य, नित्य हैं तो नित्य, प्रमाणों से जो सिद्ध होता है वैसा मानेंगे, अब ये क्यों कह रहे हो कि सब कुछ अनित्य है, जैसा उपलब्ध हो रहा है प्रमाणों से वैसा मान लेंगे। भाष्य अयम खलु वादो नित्यम प्रत्याचष्टे, ये जो वाद है कौन सा, जो पूर्व पक्षी का था, वो नित्यम प्रत्याचष्टे, वो नित्य का खंडन कर रहा है पूरी तरह से कि नित्य है ही नहीं। आगे नित्य से चे प्रत्याख्यानम अनुपपन्नम, जो नित्य का खंडन कर रहा है वो कि कुछ भी नित्य नहीं है ये असित है, कस्मात, क्यों, यथोपलब्धि व्यवस्थानाथ, प्रमाणों से जैसी सिद्ध होती है सिद्ध होता है वैसा ही व्यवस्था देखी जाती है। आगे यस्य उत्पत्ति विनाश धर्मकत्वम उपलभ्यते, जिस जिस का उत्पत्ति और विनाश का कारण उपलब्ध होता है प्रमाणतः प्रमाणों से तद अनित्यम वो अनित्य होता है, और यस्य न उपलभ्यते, जिसका उत्पत्ति विनाश का कारण प्रमाण से उपलब्ध नहीं होता है तद विपरीतम, वो विपरीत होता है यानी नित्य होता है। आगे न च परम सूक्ष्माणाम भूतानाम, परम सूक्ष्म जो भूत है पृथ्वी आदि के, आकाश काल दिक आत्म मनसाम, एक मैं और जोड़ लीजिए यहां पर, दिग आत्म मनसाम, दिशा आत्मा और मन इनका, ये वैशेषिक में जो प्रमेय माने यानी द्रव्य माने हैं उनका उल्लेख कर दिया है। तो पांच जो भूत हैं वो आकाश काल दिक आत्मा और मन। आगे तद्गुणानाम च केशांचित, केशांचित तद्गुणानाम, उनके कुछ गुणों का भी, इन द्रव्यों का और इनके कुछ गुणों का, सबका नहीं। आगे सामान्य विशेष समवायानाम च, पदार्थों में जो छह पदार्थ बताए उसमें द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, ये छह पदार्थ हैं। तो द्रव्यों में तो ये गिना दिए इन्होंने, कर्म में कह दिया कि कुछ गुणों का, यानी सब गुणों का नहीं, कर्म को छोड़ दिया बिल्कुल, और फिर आगे सामान्य विशेष और समवाय इनका च उत्पत्ति विनाश धर्मकत्व प्रमाणतः न उपलभ्यते। न च जो प्रथम पंक्ति के प्रारंभ अंत में लिखा हुआ है बीच में, न च उस न को यहां लिखेंगे, इनका उत्पत्ति और विनाश धर्मकत्व प्रमाण से उपलब्ध नहीं होता। तस्मात नित्यानि एतानि इति, इसलिए ये सब नित्य हैं। हो गया। तो पूर्व पक्षी ने यह कहा था कि सर्वम अनित्यम, ठीक है आप भौतिक पदार्थों को जो अनित्य मान रहे हैं ठीक है, और जो अभौतिक हैं बुद्धिहादि वो भी अनित्य हैं ठीक है, लेकिन अन्य भी तो चीजें हैं जिनका उत्पत्ति विनाश नहीं देखा जाता, तो जिसकी जिसका उत्पत्ति विनाश नहीं जाना जाता प्रमाणों से उसको नित्य मानेंगे। ये अधिकरण समाप्त हुआ। अब दूसरा आ रहा है एक और, अयम अन्य एकांत, एक और एक पक्ष है। चलो अभी सूत्र बोलेंगे 29वां, सर्वम नित्यम पंचभूत नित्यत्वात्। अभी आया कि सभी कुछ नित्य है, पिछले ने कहा था कि सब कुछ अनित्य है, इन्होंने कहा नहीं सब कुछ नित्य है। क्यों पंचभूत नित्यत्वात्? क्योंकि पंचभूत नित्य है, पीछे इन्होंने कहा था पांचों भूत नित्य है, तो जब पांचों भूत नित्य है तो सब कुछ नित्य ही होगा। भूतमात्रम इदम सर्वम, ये जो सब कुछ दिखाई दे रहा है भूतमात्र ही तो है, पृथ्वी आदि भूत ही तो है ये सब कुछ। तानी च नित्यानि, और चूंकि भूत वो नित्य हैं तो भूतोच्छेद अनुत्पत्ति रीति, वो सब नित्य क्यों हैं? क्योंकि भूतों के उच्छेद की अनुत्पत्ति है, भूतों के नाश की असिद्धि है, उनका नाश ही सिद्ध नहीं होता है। दुनिया में क्या चीज नष्ट होती है? कुछ भी नष्ट नहीं होता है। आप किसी हम किसी को भी तोड़ देंगे फिर भी विद्यमान रहेगा वो, घड़े को तोड़ दो मिट्टी विद्यमान है, परमाणु को तोड़ दो फिर उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिल जाएंगे। या तो हम अंतिम चीज को तोड़ नहीं पाएंगे, जो अंतिम चीज होगी वो तो है ही विद्यमान, या तो हम उसको तोड़ नहीं पाएंगे तो भी वो विद्यमान है नित्य है, और यदि हमने तोड़ दिया उसको तो भिन्न कणों में मिलेगी या ऊर्जा रूप में बदलेगी, जो भी कुछ होगा दुनिया का कोई भी व्यक्ति मूल द्रव्य को समाप्त नहीं कर सकता, भाव का अभाव कोई नहीं बना सकता, इसलिए सब कुछ नित्य है। सर्वम नित्यम पंचभूत नित्यत्वात्। हाँ अभी ये पूर्व पक्ष आया है केवल ना, जो आप बोल रहे हो आगे सिद्धांत ही बोलेगा। यदि यहाँ सर्वम नित्यम बोल रहे हैं तो नित्य तो अणु रहता है, तो इसमें सर्वम को क्यों बोल रहे हैं? सर्व तो नित्य नहीं रहता ना, शरीर नित्य नहीं रहता, पेड़ पौधे नित्य नहीं रहते, जिस कारण से ये सब भूति तो हैं हमारे और क्या हैं? लेकिन ये तो नित्य नहीं है ना, ये तो नष्ट हो जाता है, मतलब मूल तो अणु है, परमाणु है, परमाणु नित्य रहता है। आप परमाणुओं को इनको सबको नष्ट कर सकते हैं क्या? आपने आप सोच रहे हो ऐसा कि शरीर को नष्ट कर दिया? क्या नष्ट किया? कुछ भी नहीं, सब तो विद्या। चूंकि इसका मूल उपादान कारण नित्य है तो नित्य से जो चीज बनेगी वो नित्य ही तो होगी, कारण गुण पूर्वक कार्य के गुण देखे जाते। तो अनित्य क्या परिभाषा कर रहे हैं आप? वो परिभाषा बाद में देखेंगे भाई। नित्य का मतलब है जो सदा रहने वाला हो, जिस कारण से चीजें बनती हैं वो कारण नित्य है, भूत ही नित्य है तो उससे वो भी नित्य ही होंगे, जो गुण कारण में होते हैं वही कार्य में आते हैं। ऐसा कोई प्रमाण नहीं है? प्रमाण है ना, कारण गुण पूर्व का कार्य गुणों दृष्टः वैशेषिक दर्शन में। देखिए आगे अब इसका सिद्धांत ही उत्तर दे रहा है। 30वां सूत्र बोलेंगे, न उत्पत्ति विनाश कारणोपलब्धे है। बोले नहीं आपका कथन ठीक नहीं है, उत्पत्ति और विनाश का कारण उपलब्ध होता है, देखा जाता है। हाँ उपलब्धि विनाश का कारण नहीं हो तो मान सकते हैं। तो भाष्य देखिए आगे अगले पृष्ठ पर, उत्पत्ति कारणम च उपलब्धते, उत्पत्ति का कारण भी हमें मिलता है और विनाश कारणम च और विनाश का कारण भी मिलता है। तत्सर्व सर्व नित्यत्वे व्याहन्यते, सबको नित्य मानेंगे तो ये उत्पत्ति का कारण और विनाश का कारण ये संगत नहीं लगेगा। आप संसार की व्याख्या नहीं कर सकते। यदि आप सबको नित्य मानेंगे तो जिसको हम उत्पत्ति का कारण कह रहे हैं वो नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि उत्पत्ति ही नहीं हो रही है तो उत्पत्ति का कारण भी नहीं होना चाहिए और विनाश का कारण भी नहीं होना चाहिए। लेकिन ये सब मिलते हैं, इससे पता लगता है कि उत्पत्ति और विनाश तो होता है। अगला सूत्र पूर्व पक्षी बोलेगा, बोलेंगे तल लक्षण अवरोधात अप्रतिषेध। बोले तल लक्षण अवरोधात, तत् लक्षण मतलब भूत के लक्षण गुणों का अवरोध होने से, यानी वो उसके अंतर्गत आने से अप्रतिषेध। बोले जिसको आप जिनकी उत्पत्ति और विनाश कह रहे हो उन सब में भूतों के लक्षण घटते हैं। जिसकी आप उत्पत्ति और विनाश कह रहे हैं उसमें भूतों के लक्षण है या नहीं है, तो भूतों के ही अंदर आ गए सारे, वो सारे भूत ही हो गए, और भूत हो गए तो उत्पत्ति विनाश से रहित हैं वो। तो भाष्य यस्य उत्पत्ति विनाश कारणम उपलभ्यते इति मन्य से अल्प विराम, सिद्धांती को कह रहा है कि आप जो ये मानते हो इति मन्य से, जिसका उत्पत्ति और विनाश का कारण उपलब्ध होता है, बोले न तद भूत लक्षण हीनम अर्थांतरम गृह्यते, वो भूत के लक्षणों से भिन्न लक्षण वाला नहीं मिलता, वो भी तो भूत ही है, वो भी तो कण रूपी है, पृथ्वी आदि के कणों से मिलकर बनाए, उससे भिन्न कहां है, उसमें सारे लक्षण है, भूतादि के ही तो लक्षण उसमें है, इसलिए वो उसके अंतर्गत आता है, अवरोध है उसका, यानी उसमें अंतर्भावित है। भूत लक्षणावरोधात, वी का ई काट दीजिए, भूत लक्षण का अविरोध होने से, अवरोध होने से, अविरोध नहीं अवरोध होने से, जैसा सूत्र में लिखा है इसको खोल रहे हैं, भूत मात्रम इदम, भूत के लक्षणों में ही इसके आ जाने से, भूत के सारे लक्षण इनमें घटते इसलिए ये भूत मात्र ही है, इति अयुक्तो अयम प्रतिषेध है, इसलिए आपने जो प्रतिषेध किया वो गलत है। आप इनको भूतों से भिन्न मान करके बात कर रहे हैं, जिनकी उत्पत्ति विनाश होती है, इनमें तो सब में भूत के लक्षण घट रहे हैं शरीर आदि में वृक्ष आदि में, तो इसलिए ये तो भूत ही हैं, और भूत तो नित्य होते हैं इसलिए सब कुछ नित्य है। आगे 32वां सूत्र सिद्धांति का है, बोलिए न उत्पत्ति तत्कारण उपलब्ध है, आपका कथन ठीक नहीं है। तो उत्पत्ति और उसके कारण की उपलब्धि होने से, उत्पत्ति भी उपलब्ध होती है और उसके कारण भी उपलब्ध होते हैं, इसलिए सब कुछ नित्य नहीं है। भाष्य कारण समान गुणस्य उत्पत्ति ही कारणम च उपलभ्यते, कारण समान गुणस्य, कारण के समान गुण हैं जिसके, यानी कार्य की, कारण समान गुणस्य मतलब कार्य की, और कारणम च और कारण, यानी कार्य और कारण दोनों की उपलब्धि होती है, लोक में देखा जाता है। आगे न चैतद उभयम नित्य विषयम, और ये जो दोनों हैं, ये जो उत्पत्ति व कारण है, ये नित्य विषय वाले नहीं होते हैं सदा। कारण समान गुणस्य उत्पत्ति, कारण समान गुण वाले की यानी कार्य की उत्पत्ति, एक तो उत्पत्ति देखी गई जो सूत्र में कहा गया, और एक कारण देखा गया, और दोनों का मतलब है उत्पत्ति और कारण, ये दोनों ये नित्य के विषय नहीं है। न च उत्पत्ति तत्कारणोपलब्धि शक्या प्रत्याख्यातुम, आप उत्पत्ति और उसके कारणों की उपलब्धि का तो खंडन कर नहीं सकते, उत्पत्ति तो होती है और उसके कारण भी रहते हैं। आगे न च अविषया काचित उपलब्धि, जो भी हमें उपलब्धि हो रही है प्रमाणों से ठीक ठीक, वो अविषय नहीं होती है, उसका भी कोई ना विषय होता है। उत्पत्ति दिख रही है तो वहां उत्पत्ति है इसलिए दिख रही है, और उत्पत्ति का कारण दिख रहा है हमें तो उत्पत्ति का कारण है इसलिए दिख रहा है, अविषय उपलब्धि नहीं होती है। आगे उपलब्धि सामर्थ्यात कारणेन समान गुणम कार्यम उत्पद्यते इति अनुमीयते, उपलब्धि के सामर्थ्य से, क्योंकि वो हमें उपलब्ध हो रही है ज्ञात हो रही है, इस सामर्थ्य से कारणेन समान गुणम, कारण के साथ समान गुण वाला कार्य उत्पन्न होता है ये अनुमान किया जाता है। कार्य में जो गुण होते हैं कारण के समान गुण है जिसमें, ऐसा कार्य, तंतु से वस्त्र बनेगा तो तंतु जैसे गुण आएंगे, और मिट्टी से घड़ा बनेगा तो मिट्टी जैसे गुण आएंगे, तो ये भी हम देखते हैं, जैसे भी कारण का उपादान कारण का नियम होता है। आगे स खलु उपलब्धेर विषय, तो वह जो कार्य है ये उपलब्धि का विषय, जो बना है उत्पन्न होके जो बना है, जो कारण के समान गुण वाला होता है, ये उपलब्धि का विषय होता है। एवं च इसी प्रकार तल लक्षणावरोधोपपत्ति इति, ये जो पीछे कहा गया था सूत्र जो कहा गया था 31वां सूत्र, तो इसी प्रकार से तल लक्षण अवरोध का जो इसने कहा था कि अवरोध होने से प्रतिषेध है, तो ये भी बात आपकी खंडित होती है। जिसको आप कह रहे हो कि ये भी भूत के जैसे लक्षण है, तो कारण के अनुरूप गुण आ जाते हैं उसमें, इसलिए ऐसा है। लेकिन उत्पत्ति तो देखी जा रही है और कारण से भिन्न की सत्ता भी हमें पता लगती है कि मिट्टी से भिन्न ये घड़ा है। आगे उत्पत्ति विनाश कारण प्रयुक्तस्य जातुः प्रयत्नो दृष्टा इति, जो जाता होता है आत्मा चेतन तत्व, उसका प्रयत्न कब देखा जाता है? जो उत्पत्ति विनाश के कारण से जो प्रयुक्त है, प्रेरित है, हमारे द्वारा जो प्रयत्न किए जाते हैं। अब ये व्यवहार से भी सिद्ध करने, हम प्रयत्न करते हैं, हम रोटी बनाने का प्रयत्न करते हैं, मकान बनाने का प्रयत्न करते हैं इत्यादि, कुर्सी मेज बनाते हैं, तो जाता का जो प्रयत्न देखा जाता है, जितने हमारे प्रयत्न है मनुष्यों के, अन्य प्राणियों के भी ले सकते हैं, वो उत्पत्ति विनाश के कारण से प्रेरित होते हैं कि इसकी उत्पत्ति की जा सकती है, इसकी उत्पत्ति ऐसे होती है, इसकी इसका विनाश हो सकता है। तो उत्पत्ति और विनाश को आधार बना करके हमारे प्रयत्न होते हैं। कितने सारे प्रयत्न हमारे उत्पत्ति और विनाश को स्वीकार करके होते हैं। यदि उत्पत्ति विनाश का को हम नहीं देख रहे होते, यानी उत्पत्ति और विनाश का अस्तित्व नहीं होता, तो हमारे प्रयत्न होते क्या? हम उत्पन्न करने के लिए भी प्रयत्न करते हैं और विनष्ट चीज को बचाने के लिए भी प्रयत्न करते हैं, या किसी को विनष्ट करना है तो उसके लिए भी हम प्रयत्न करते हैं। अगर उत्पत्ति और विनाश होते ही नहीं, तो ये जो हमारे इतने सारे प्रयत्न हो रहे हैं वो क्यों होते? हमारे इतने प्रयत्न देखे जाते हैं, मकान बनाना, तोड़ना, ये सब चीजें जो होती हैं, ये प्रयत्न चूंकि हो रहे हैं, ये प्रत्यक्ष है, इससे पता लगता है कि उत्पत्ति विनाश भी होता है, ये व्यर्थ नहीं है। और उत्पत्ति विनाश होता है तो अनित्य भी चीजें हैं, और उसका कारण पीछे और भी माना जाएगा, सब कुछ नित्य नहीं हो सकता। तो उत्पत्ति विनाश कारण प्रयुक्तस्य, उत्पत्ति और विनाश के कारण से प्रेरित जाता का प्रयत्न देखा जाता है, ये प्रत्यक्ष है। आगे प्रसिद्धश्च अव्यवी तद्धर्मा, और ये अव्यवी प्रसिद्ध ही है, तद्धर्मा यानी उत्पत्ति और विनाश धर्म वाला, जो कार्य द्रव्य है अव्यवी, वो उत्पत्ति और विनाश के धर्म वाले प्रसिद्ध हैं। ये तो उत्पत्ति विनाश धर्माच अव्यवी सिद्धा इति, वही बात है। आगे शब्द कर्म बुद्धियादि नाम च अव्याप्ति ही, और आपने जो ये कहा था कि सब कुछ नित्य है, इसमें पंचभूत नित्यत्वात जो आपने हेतु दिया बात रखी, तो ये शब्द कर्म और बुद्धि आदि में व्याप्त नहीं होता है। शब्द भूतात्मक नहीं है और वो नित्य भी नहीं है, इसी तरह से कर्म भी भूतात्मक नहीं है, इसी तरह से बुद्धि यानी ज्ञान, सुख दुख, ये सब भूतात्मक नहीं है। उनका हेतु क्या था? पंचभूत नित्यत्वात, तो पंचभूत नित्य हैं इसलिए सब कुछ नित्य है, तो आप उन्हीं चीजों को तो नित्य सिद्ध कर सकते हो जो पंचभूतों से बनी है, ज्यादा से ज्यादा इतनी ही तो आपकी सीमा जाएगी। जो पंचभूतों से बने ही नहीं है, उनकी तो नित्यता आप सिद्ध नहीं कर पाएंगे, और ये उदाहरण दे दिए, ये अनित्य के हैं, इसलिए ये आपका जो हेतु है ये सब द्रव्यों को व्याप्त नहीं कर रहा है, कुछ पे ही घट सकता है, सब पे तो नहीं घट सकता है, इसलिए सर्वम नित्यम ये प्रतिज्ञा तो आपकी फिर भी ठीक नहीं होगी। तो शब्द कर्म बुद्धियादि नाम च अव्याप्ति, आगे पंचभूत नित्यत्वात, ये जो पीछे हेतु दिया था इसको विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए पूर्व पक्षी के, ये 29वें सूत्र में पंचभूत नित्यत्वात, और तल्लक्षण अवरोधाच्च ये 31वें सूत्र में पूर्व पक्षी ने कहा था, इत्यनेन इससे शब्द कर्म बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्नाश्च न व्याप्ता, ये तो इसमें सम्मिलित ही नहीं हो पाएंगे जो आपने दो हेतु दिए हैं, इसलिए तस्मात अनेकांतः, इसलिए आपका जो हेतु है वो अनेकांत है, व्यभिचरित हो रहा है, वो ठीक नहीं है, गलत है आपका वो हेतु। आगे अगर कोई ऐसा कहे, अभी और भाष्यकार ही चर्चा चला रहे हैं कि स्वप्न विषय अभिमानवत मिथ्योपलब्धि रीति चेत, पूर्व पक्षी कहे कि ये जो आप इनको देख रहे हो, ये नष्ट होते हैं, उत्पन्न होते हैं, ये तो स्वप्न के समान मिथ्या है, स्वप्नवत आपने अभिमान कर लिया है, मिथ्योपलब्धि हो रही है। सिद्धांती ने कहा था उत्पत्ति विनाश की उपलब्धि होती है, मिलते हैं, इसलिए उत्पत्ति विनाश मानना पड़ेगा और इसलिए सब नित्य नहीं हो सकते। बोले ये तो स्वप्नवत आपको भ्रांति है, जैसे स्वप्न में भ्रांति होती है वास्तव में होता नहीं है, ऐसे ये उत्पत्ति विनाश भी जो आप देख रहे हैं ये तो भ्रांति है, भ्रांति है ना, ये सब तो भ्रांति है ना, हमारे को वास्तव में थोड़ा ना, हमें मिथ्या ज्ञान के कारण से ऐसा प्रतीत हो रहा है। ये तो स्वप्नवत है, तो इसलिए जो स्वप्नवत है इसको आप प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कैसे कर सकते हो, ये तो उपलब्धि भी अनुपलब्धि है, मिथ्या आरोप है। तो स्वप्न विषयाभिमानवत मिथ्योपलब्धि रीति चेत, यदि ऐसा पूर्व पक्षी कहे तो सिद्धांती फिर उस पर बात कह रहे हैं भूतोपलब्ध हो तुल्यम, फिर तो भूतों की उपलब्धि में भी ये तुल्य स्वप्नवत आपको घटा लेना चाहिए। पूर्व पक्षी ने स्वप्नवत किसको कहा, उत्पत्ति विनाश को, क्योंकि उत्पत्ति विनाश से यह अनित्यता सिद्ध कर रहा था। अच्छा पूर्व पक्षी ये तो मान रहा है ना कि भूत नित्यत्व, तो बोले ये जो आप भूतों को नित्य मान रहे हो, भूतों की उपलब्धि देख रहे हो, ये भी फिर स्वप्नवत होनी चाहिए। उत्पत्ति विनाश ही स्वप्नवत क्यों, उनकी उपलब्धि भी तो स्वप्नवत होगी, तो फिर तो आपका भी वो पक्ष खंडित हो जाएगा कि सर्वम नित्यम भूत नित्यत्वात्, बोले आप भी तो स्वप्न ही देख रहे हो, जैसे हम स्वप्न देख रहे हैं आपके अनुसार, तो आप भी तो स्वप्न ही देख रहे हो, फिर तो ये चीज ही नहीं है, फिर नित्य कहां होगा। तो ये दोष तो आरोप आप पे भी आएगा, अगर ये आरोप है तो, आरोप है नहीं वास्तव में, लेकिन अगर आप लगाओगे तो ये तो आप पे भी तो आएगा, आप भी तो उत्तर दो इसका। तो कहा भूतोपलब्ध हो तुल्यम, खोल रहे हैं इसी को, यथा स्वप्ने मिथ्याभिमान, जैसे स्वप्न में मिथ्याभिमान होता है, भ्रम होता है, एवं उत्पत्ति कारणाभिमान इति, इसी तरह उत्पत्ति के कारण का या उत्पत्ति और उत्पत्ति के कारण का आप मिथ्याभिमान भ्रांति कर रहे हो। कारण अभिमान एवं उत्पत्ति कारणाभिमान, स्वप्ने विषयाभिमान, ठीक है, यथा स्वप्ने विषयाभिमान, जैसे स्वप्न में विभिन्न विषयों का यानी शब्द स्पर्श रूप रस वाली जो वस्तुएं हैं उनका मिथ्या अभिमान होता है, एवं उत्पत्ति कारणाभिमान, ऐसे उत्पत्ति के कारणों का भी मिथ्याभिमान है, भ्रांति है। अगर ऐसा पूर्व पक्षी कहे तो एवं चैतत भूतोपलब्ध तुल्यम अल्प विराम, तो ये तो भूत की उपलब्धि में भी तुल्य ही होना चाहिए कि द्युपृथिव्यादि उपलब्धिरपि स्वप्न विषयाभिमानवत प्रसज्यते, द्युलोक पृथ्वीलोक आदि की उपलब्धि भी स्वप्न के विषय के अभिमान के समान प्रसक्त होने लगेगी, ये सारी चीजें ही फिर तो मिथ्या ही भ्रांति ही हो जाएगी। ठीक है, ये संसार अनित्य है, भ्रांत है कहा जाता है ना, कैसे, स्वप्न के समान। ठीक है, जैसे स्वप्न में जो चीजें दिखाई दे रही हैं जगने के बाद में वो नहीं रहती, तो स्वप्न में जो हम देख रहे होते हैं वो मिथ्या होता है, वो नदी नाले कहां है, पर्वत कहां है, नहीं होते वो। ऐसे ही ये जो सारा संसार है ये भी मिथ्या है, स्वप्नवत है, वास्तव में नहीं है ये। जैसे स्वप्न में वास्तविक प्रतीति होती है ऐसी ही अभी प्रतीति हो रही है। ठीक है, ऐसा बहुत कथन आपको सुनने को मिलता होगा, इसका क्या खंडन करेंगे। इसी में पूर्व पक्षी ने जो प्रस्तुति दी है इस तरह उदाहरण देते हैं, इसी में ही पकड़ो बात को। जो कहीं पर अतस्मिन तत् तभी होता है जब कहीं पे वास्तविक तत्व होता है, एक तो वास्तविक तत्व होता है। ठीक है, ये सिद्धांत रूप में क्या है, ये जो पूर्व पक्षी ने प्रस्तुति दी है ना इसी में ही पकड़ के खंडन कर दो, उसी के दाव को पलट करके उसी पे लगा दो। पहलवान लगा देते हैं ना, उस पे दाव लगाता है और वो उसी दाव को ऐसे कर देता है कि वो उल्टा उसी पे पड़ जाता है। यदि सब कुछ स्वप्न है तो जो आपने कहा ये भी स्वप्न था, सब कुछ स्वप्न है तो आप भी स्वप्न बोल रहे हैं। ठीक है, और स्वप्न में तो कुछ समय बाद जग जाता है, अब यहां से कब जगेगा वो, जगे जब शुद्ध ज्ञान होगा तब जगेगा, ऐसे थोड़ा ना होगा। जगेगा तब तो कुछ स्वप्न में हमें ये नहीं पता चलता है कि ये सपने हैं, तो इनको कैसे पता चला कि ये सपने है, वो तो तत्वज्ञानी हो गए ना, हमारे को कहां पता लग रहा है कि ये स्वप्न है। जैसे स्वप्न में स्वप्न स्वप्न की तरह नहीं दिखाई देता हमको, वास्तविक दिखाई देता है, ऐसे अभी हमारे को स्वप्न लग रहा है क्या, ये हमें तो वास्तविक लग रहा है। वो जो बोल रहे हैं पूर्व वो तो तत्वज्ञानी है ना, उनको तो हो चुका है, ये तो स्वप्नवत तो हमारे को लग रहा है ना, हमारे लिए कह रहे हैं वो, वो तो इसको सब ठीक ही मान रहे हैं, हम इसको वास्तविक मान रहे हैं, जैसे हम स्वप्न को भी वास्तविक मानते हैं। तो जो इसका कारण है ना चिरजी भूत है? फिर वही आएगा जो यहाँ बोला गया, जो इसका कारण है भूत वो भी स्वप्नवत होगा, तभी तो ये स्वप्नवत होंगे सब। स्वप्न को स्वीकार तो कर रहे हो आप, स्वप्न स्वप्न के रूप में, और है वो, उन्होंने बताया स्वप्न स्वप्नवत है, स्वप्न तो जानता है ना वो, तो उसने तो जान लिया है कि ये स्वप्न है। स्वप्न टूटने के बाद वास्तविकता उसको पता चल जाती है, जबकि ये इसको एक तरह से हम और भी पकड़ सकते हैं, ये सब देखी हुई चीजों का ही स्वप्न होता है। वो बात तो सविता जी ने जो बात कही थी, देखो इसमें इन्होंने स्वप्न को खंडित करने के लिए दृष्टांत लिया था, कौन सा दृष्टांत लिया था, स्वप्न में जो चीज दिखाई देती है वो मिथ्या होती है, कब पता लगता है ये, जागने के बाद, तो जो जागने के बाद देखा है वो क्या है, क्या मान के प्रस्तुत कर रहा है वो, उसको स्वप्न मान के कर रहा है या तो सत्य मान के कर रहा है, सत्य मान के ही कर रहा है। अब जिसको उसने सत्य मान लिया, अब उसी को फिर स्वप्न सिद्ध कर रहा है, और यदि ये स्वप्न है तो उस स्वप्न के खंडन में ये उदाहरण नहीं बन सकता, वो इसी को जब स्वप्न को स्वप्न सिद्ध कर रहा है तब तो इसको सत्य मान के प्रयोग कर रहा है। आपके पक्ष में ये यदि स्वप्न है तो आप उसको स्वप्न कैसे कह रहे हो, किस आधार पे कह रहे हो, एक तरफ वही व्यक्ति यानी अपने सिद्धांत के विपरीत कैसे जा रहा है कि एक तरफ तो उसको स्वप्न को स्वप्न मान रहा है और यहां जो दिखाई दे रहा है उसको सच्चा मान रहा है। अभ्युभगम नहीं, ये अभ्युगम से नहीं बोल रहा है, वो उसका सिद्धांत है, वो स्वप्न कैसे है, हेतु क्या है उसके पास में, क्योंकि जो वहां दिखाई देता है वो सच, वो जो दिखाई देता है वो उठने के बाद में नहीं होता, स्वप्न में जो दिखाई देता है वो जगने के बाद में नहीं रहता, लेकिन जगने के बाद जो रहता है वो तो रहता है ना, तो जैसे ये प्रस्तुत कर रहा है ये इस दृश्य को जगने के बाद में जो दिखाई दे रहा है उसको मान करके कथन कर रहा है, नहीं तो ये दृष्टांत ही नहीं बनेगा उसका, अगर इसको भी स्वप्न ही मान रहा है कि जो वास्तव में नहीं है तो उसका दृष्टांत ही नहीं बनेगा वहां पर, और अगर इसको दृष्टांत रूप में प्रस्तुत कर दिया अब इसी को फिर खंडन करने लग रहा है कि ये भी स्वप्न है, तो या तो और कोई चीज लाओ आप कि भाई ये इससे कौन सा, ये तो स्वप्न हो गया तो अब कौन सी जागृति है वो दिखाओ पहले, तो इस जगत को एक तरफ वास्तविक मान के कथन कर रहा था और अब इसी को स्वप्न के कर रहा है, ये परस्पर विरोध कथन है, वो दृष्टांत बनेगा ही नहीं, उनका खंडित है। आगे देखते हैं, देखो अब पीछे जो कहा था कि स्वप्न के विषय के अभिमान के समान मिथ्या उपलब्धि हो तो भूत की उपलब्धि के समान ये दोष तो आप में भी आएगा। अब इसके ऊपर यदि पूर्व पक्षी कहे क्या, पृथ्व्यादि अभावे सर्व व्यवहार विलोप इति चेत, अगर हम ये माने कि पृथ्वी आदि भी स्वप्नवत हैं तब तो सभी व्यवहारों का लोप हो जाएगा, इसलिए पृथ्वी आदि को तो हमें मानना होता है, हाँ उत्पत्ति विनाश को हम नहीं मानेंगे लेकिन पृथ्वी आदि तो है नहीं तो व्यवहार ही नहीं हो पाएगा। इति चेत तो उसका उत्तर सिद्धांत दे रहा है कि तद इतरत्र समानम, वो हमारे पक्ष में भी है, आप उत्पत्ति विनाश को नहीं मानोगे तो कौन सा व्यवहार हो पाएगा आपका, नहीं होगा। भाष्य देखिए, उत्पत्ति विनाश कारणोपलब्धि विषयस्य अपि अभावे, उत्पत्ति विनाश के कारण की उपलब्धि विषय का वस्तु का विषयस्य अपि अभावे सर्व व्यवहार विलोप इति, सब व्यवहारों का विलोप हो जाएगा। पूर्व पक्ष ने यह कहा था कि पृथ्वी द्युलोक आदि को सूर्य आदि को यदि हम स्वप्नवत मानेंगे तो व्यवहार ही नहीं हो पाएगा, तो उनको तो हमें मानना पड़ता है, तो कह रहे हैं कि उत्पत्ति विनाश को भी नहीं मानोगे तो भी व्यवहार का लोप हो जाएगा सबका, तो सारे व्यवहार तो उत्पत्ति विनाश से जुड़े हुए हैं। तो सो अयम नित्यानाम अतीन्द्रियत्वात् अविषयत्वाच्च उत्पत्ति विनाशयोः स्वप्न विषयाभिमानवत् इति अहेतु हो। तो स्वप्न विषयाभिमानवत् ये जो कथन था ये अहेतु है, क्यों कि सोयम नित्यानाम अतीन्द्रियत्वात्, जो नित्य है वो तो अतीन्द्रिय है, जो मूल चीजें हैं वो, और अविषयत्वाच्च उत्पत्ति विनाश है, और उनमें उत्पत्ति विनाश भी नहीं होता है, उन पे लागू होता है, लेकिन जो इंद्रिय हैं, सेंद्रिय हैं, जो उत्पत्ति और विनाश का विषय है, जो उत्पत्ति विनाश का विषय नहीं है वो तो अतीन्द्रिय है, वो ठीक है नित्य है, लेकिन जो उत्पत्ति और विनाश का विषय है वो तो प्रत्यक्ष है, वो अतीन्द्रिय नहीं है, वो प्रत्यक्ष है, और प्रत्यक्ष है और वो अनित्य है, ये सिद्ध होता है। और आपका वो कथन है स्वप्न विषय अभिमानवत, ये ठीक नहीं है। आगे अब एक और इसी से जुड़ी हुई बात कर रहे हैं। मूल सिद्धांत वही है कि सर्वम नित्यम, सब कुछ नित्य है, नष्ट कुछ नहीं होता है, भाव का अभाव कभी नहीं होता है। भाव का अभाव हो सकता है क्या? कभी भाव का कभी अभाव नहीं हो सकता। तो कह रहे हैं अवस्थितस्य उपादानस्य धर्म मात्रम निवर्तते, धर्म मात्रम उपजायते, अल्पविराम। अरे जो आप उत्पत्ति और विनाश कह रहे हो वो उसका धर्म मात्र उत्पन्न और नष्ट होता है, लेकिन द्रव्य तो वस्तु तो अवस्थित रहती है। अवस्थितस्य उपादानस्य, जो उपादान कारण है जैसे मिट्टी, उसका धर्म मात्र हट जाता है। पिंड था, पिंड हट करके घट धर्म आ गया, तो पिंड धर्म हट के घट धर्म आ गया, तो धर्म मात्र हटता है और धर्म मात्र उत्पन्न हो जाता है, लेकिन उपादान तो अवस्थित रहता है, मिट्टी तो वहां भी अवस्थित रहती है, तो नित्य ही तो हुई सब चीजें। स खलु उत्पत्ति विनाशे और विषय, उत्पत्ति और विनाश का विषय तो धर्म है, वस्तु थोड़ना है। जो पिंड धर्म है और घट धर्म है ये उत्पत्ति विनाश के विषय है, वस्तु थोड़ना है। मैं तो कहा सर्वम नित्यम, सब नित्य है, सब द्रव्य जो है वो तो नित्य ही है, ठीक है। आगे यच्च उपजायते, जो उत्पन्न होता है यानी वो द्रव्य, तत्प्राग उपजननात् अस्ति, वो उत्पन्न होने से पहले भी था। मिट्टी घड़ा बनी है तो घड़ा बनने से पहले भी मिट्टी थी, मिट्टी घड़ा बनने से पहले भी थी। आप उसको अनित्य तो तब कहो जो उत्पन्न होने से पहले ना हो, अनित्य उसी को तो कहेंगे जो उत्पन्न होने से पहले ना हो और विनाश के बाद में ना हो। और ये कह रहे हैं कि मिट्टी जो उत्पन्न हुआ था, घड़ा कौन उत्पन्न, मिट्टी, तो मिट्टी तो घड़े से पहले भी थी, उत्पत्ति से पहले भी, और आगे भी कहेंगे। और यच्च निवर्तते तन्निवृत्तम अपि अस्ति, और जो चला जाता है, आप कहते हो कि उसके बाद भी मिट्टी तो घड़े के बाद भी विद्यमान है, इसलिए द्रव्य तो नित्य ही है। जो अनित्यता का आप व्यवहार देख भी रहे हो, उत्पत्ति विनाश, वो तो धर्मों का है, तो सब द्रव्य तो नित्य ही है, ठीक बात है। ये उपजनन मिट्टी का नहीं, उस तरह से कथन करेंगे, मिट्टी तो वही है, घड़ा उत्पन्न हुआ है, तो इस आधार पर ये कह रहे हैं एवं च सर्वस्य नित्यत्वम इति। इसके आधार पर वो अब सबकी नित्यता को ला रहा है। पीछे जो कथन किया गया था वो तो ठीक है, वो सत्कार्यवाद है, पर उसके आधार पर ये निर्णय क्या निकाल रहे हैं, एवं सर्वस्य नित्यत्वम, इस तरह से सबका, सब कार्य द्रव्यों का, सबका ही नित्यत्व है, ये जो ये कथन कर रहा है इसका खंडन कर रहे हैं। 33वां सूत्र बोलेंगे, न व्यवस्था अनुपपत्ति है, आपका कथन ठीक नहीं है, क्योंकि फिर तो व्यवस्था की सिद्धि नहीं हो पाएगी। व्यवस्था किसकी, उत्पत्ति और विनाश की, व्यवस्था सिद्ध नहीं हो पाएगी, व्यवस्था नहीं बनेगी, अव्यवस्था हो जाएगी, ये सिद्धांत ही बोल रहा है। हाँ भाष्य में वो चर्चा चली थी, भाष्य देखिए, अयम उपजना इयम निवृत्ति रीति व्यवस्था नोपपद्यते, यदि आप सबको नित्य मानेंगे तो ये उत्पन्न हुआ है, इयम उपजन है, ये उत्पत्ति है, इयम निवृत्ति ये विनाश है, इति व्यवस्था, ये कथन ही नहीं बन पाएगा। लोक में हम बोलते हैं नहीं बोलते हैं, ये व्यवहार करते हैं नहीं करते हैं। अगर सब कुछ नित्य है तो उत्पत्ति और विनाश का कथन ही कैसे बन रहा है, इसकी व्यवस्था नहीं हो पाएगी, व्यवहार नहीं चल पाएगा, भाषा नहीं बनेगी, दोष आ जाएगा। कोई सिद्धांत ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे हमारे व्यवहार में और उसमें कहीं दिक्कत आ रही हो, असंगति बैठ रही हो, वो सिद्धांत सिद्धांत नहीं माना जाता, वो गलत हो जाएगा। सिद्धांत वो होना चाहिए, संगत होना चाहिए, धरातल पर ठीक घटना चाहिए, प्रत्यक्ष के विरुद्ध ना हो, व्यवहार के विरुद्ध ना हो, घटना चाहिए वो। जो कल्पना में कुछ भी सोचते रहो, ज्ञान के बौद्धिक कुछ भी सोचते रहो, वो नहीं, वो यूं तो कल्पना है तो कोई कुछ भी कर लेगा, वो घटना भी तो चाहिए, व्यवहार में भी तो होना चाहिए, संगति भी तो लगनी चाहिए उसकी। आगे उपजात निवृत्त्यो विद्यमानत्वात्, क्योंकि उपजात और निवृत्ति के विद्यमान होने से ये तो विद्यमान रहते ही हैं। आगे अयम धर्म उपजातो अयम निवृत्ता इति, आप धर्म को ले लीजिए, ये धर्म यानी घट उत्पन्न हुआ है, अयम निवृत्त है, ये पिंड निवृत्त हो गया है, इति इस प्रकार से सद्भाव अभि सद्भाव अविशेषात अव्यवस्था, वस्तु के सद्भाव के अविशेष होने पर अव्यवस्था हो जाएगी। उत्पन्न तो और नष्ट तो होता ही है, अगर आप कहेंगे कि नहीं ये तो नित्य ही है, तो फिर इसके सद्भाव की यानी वस्तु की सत्ता की जाति के अविशेष होने से अव्यवस्था हो जाएगी, क्योंकि जैसे पिंड के समय था वैसा ही तो फिर घट के समय माना जाएगा। यदि नित्य है वो, कोई बदलाव नहीं आया है, तो फिर तो वही माना जाएगा, फिर आप ये अलग अलग व्यवहार कैसे कर रहे हैं, कुछ विशेषता नहीं हुई फिर तो उत्पत्ति के बाद में, जबकि घट से पिंड से जब हम पिंड से मृत पिंड से मृत घट बनेगा तो वहां तो विशेषता आएगी, तो विशेषता का व्यवहार नहीं हो पाएगा, अव्यवस्था होगी। ये एक बात कही, ये वस्तु की सत्ता के आधार पर खंडन किया है। अब दूसरी तरह से खंडन कर रहे हैं काल की दृष्टि से, इदानीम उपजन निवृत्ति नेदानीम इति काल व्यवस्था न उपपद्यते। इदानीम उपजन निवृत्ति, इस समय ये उपजन और निवृत्ति है, न इदानीम इस समय ये उत्पत्ति और विनाश नहीं है, ये व्यवहार होता है नहीं काल की दृष्टि से। ये काल व्यवस्था न उपपद्यते, ये काल का कथन भी संगत नहीं हो पाएगा, क्यों, सर्वदा विद्यमानत्वात् अल्प विराम, आपके पक्ष में तो सब चीजें सदा ही विद्यमान है, ये कथन कैसे बनेगा कि इस समय ये उत्पन्न हुआ ये नाश हुआ, जब सब विद्यमान है तो ये कथन ही नहीं बनेगा। आगे तीसरा कह रहे हैं, किसी धर्म या गुण की दृष्टि से आप कथन कर रहे हैं, अस्य धर्मस्य उपजन निवृत्ति, इस धर्म वस्तु के इस धर्म की उत्पत्ति हुई है या निवृत्ति हुई है, न अस्य और इसकी नहीं हुई है, इति व्यवस्था अनुपपत्ति, ये व्यवस्था भी नहीं होगी, जब सब कुछ नित्य है तो जैसा है वैसा ही तो रहेगा, किसी भी धर्म की उत्पत्ति किसी वस्तु का ये तो कथन ही नहीं हो सकता। उभयो अविशेषात्, क्योंकि आपके पक्ष में तो दोनों अविशेष होने चाहिए, नित्य है तो सब नित्य है, फिर क्या ये उत्पत्ति और विनाश है, तो धर्म की उत्पत्ति विनाश भी आपके पक्ष में नहीं घटेगा, अव्यवस्था होगी। चौथा काल शुद्ध काल की दृष्टि से कह रहे हैं, अनागतो अतीत इति च काल व्यवस्था अनुपपत्ति ही, ये अनागत है यानी अभी आया नहीं है, बना नहीं है भविष्य का, अतीत मतलब जो हो चुका है पीछे, ये जो काल की व्यवस्था है ये भी नहीं हो पाएगी, कि अभी पुत्र उत्पन्न होने वाला है अभी हुआ नहीं है, ये व्यक्ति अभी उत्पन्न होने वाला है, ये अभी मर गया है, किसी को नष्ट हो गई है वस्तु, ये जो कथन है काल के ये भी नहीं बन पाएंगे, इसमें भी अव्यवस्था हो जाएगी यदि सबको नित्य माने यानी सदा रहने वाला माने तो अनागत अतीत इति च काल व्यवस्था अनुपपत्ति, क्यों, वर्तमानस्य सद्भाव लक्षणत्वात्, जो नित्य है वर्तमान है उसको तो सद्भाव लक्षण वाला, वो तो भाव ही बना रहेगा उसका, जो भाव है जिसको आप नित्य कह रहे हैं वो तो वर्तमान रहेगा सदा रहेगा, उसका अनागत और अतीत कुछ नहीं हो सकता, वो तो सदा विद्यमान ही रहेगा। आगे अविद्यमानस्य आत्मलाभ हो उपजन, उपजन कहते किसको है कि जो अविद्यमान है उसका आत्मलाभ, जो अभी नहीं है वो अपने स्वरूप में आ गया, घड़ा अभी नहीं है अब घड़े के रूप में आ गया, इसे ही तो उपजन कहते हैं, अर्थात अविद्यमान से विद्यमान हो रहा है, और विद्यमान से आत्महानम निवृत्ति, और जो विद्यमान है उसके अपने स्वरूप का नष्ट हो जाना ये निवृत्ति है, जो विद्यमान है वो उस रूप में आप नहीं है। इत्येतस्मिन् सति नैते दोषः एते दोषः, ये जो ऊपर दोष बताए गए थे चार तरह से जो कि व्यवस्था की अनुपपत्ति के रूप में थे वो इस पक्ष में नहीं है, यानी इन चारों असंगतियों को आपके पक्ष में तो माना जाएगा, आपके पक्ष में तो अव्यवस्था होगी, लेकिन सबको इनको इन चीजों को अनित्य मानेंगे तो ये सारी की सारी व्यवस्था होगी, ये सारे व्यवहार संगत बनेंगे। सिद्धांति का पक्ष है जो नित्य है उसको नित्य मानो, जो अनित्य है उसको अनित्य मानो। अब ये एकांत पक्ष है, कोई कहता है कि सब अनित्य है और कोई कहता है कि सब नित्य है, ये सब एकांत है, एक मतलब एक किनारे के छोर पे अति में जाके कथन है, जो जैसा है उसको वैसा मानना चाहिए। तस्मात अयुक्तम प्रागपि उपजनात् अस्ति निवृत्तम च अस्ति तद अयुक्तम इति, तो जो आपने ये कहा था कि उत्पत्ति के पहले भी है और निवृत्ति के बाद भी है, ये कथन ठीक नहीं है। अब सिद्धांती ध्यान देना, सिद्धांती उसका निषेध नहीं कर रहा है कि घड़ा बनने से पहले मिट्टी नहीं थी, ऐसा नहीं कह रहा है सिद्धांती, और घड़ा नष्ट होने के बाद में मिट्टी नहीं रहेगी ऐसा नहीं कह रहा है, वो तात्पर्य नहीं है। वो मूल उपादान कारण तो नित्य है, ठीक है, वो तो चलेगा, परमाणु आदि को नित्य मान ही रहे ना, ये खंडन कहां कर रहे हैं। लेकिन उससे जो चीजें बनी है वो तो उत्पत्ति विनाश धर्म वाली है, कार्य द्रव्य तो उत्पत्ति विनाश वाला है, यही हमें मानना होगा। उत्पत्ति विनाश भी होते हैं, मूल द्रव्य उपादान द्रव्य नष्ट नहीं होगा, ये सिद्धांत पक्ष है। ठीक है, कुछ पूछना है? उत्पत्ति विनाश का कारण देख रहे हैं 489 पृष्ठ पर प्रथम पंक्ति में, कारण समान गुण, यहाँ तो उपादान कारण ले रहे हैं ना जी, जी प्रथम पंक्ति में ही कारण समान गुण से, तो ये तो उपादान कारण है कार्य का जी, कार्य भी उपलब्ध होता है और कारण भी, कारण है, कारण के समान है गुण वाला है जो, वो है समान समान का, कारण समान गुण, कारण के समान गुण वाला, गुण वाला जो कार्य है, कार्य है वो, उसकी उत्पत्ति। तो यहाँ कारण उपादान कारण है। हाँ, उपादान कारण है, और जो सूत्र में कारण है वो संयोग विभाग आदि कारण है। ऐसा नहीं, तो आचार्य जी फिर वो उपादान कारण तो नित्य ही रहेगा, उपादान कारण नित्य है उसको तो फिर अगली पंक्ति नहीं हो पाएगी, न च एतद् उभयम् नित्य विषयम्। तो ये जो बोल रहे हैं कि ये दोनों नित्य विषय वाले नहीं है, तो हमको यहाँ उत्पत्ति का जो कारण संयोग विभाग आदि है उसको लें तो बनेगा कि वो नित्य नहीं है, और उपादान कारण को लेंगे तो वो तो नित्य ही हो जाएगा। नित्य का यहाँ उस तरह से वैसे इन्होंने खोला नहीं है, इस तरह से द्रव्य का कारण का मतलब नाश का कारण, जैसे ढूंढीराज जी ने जैसा किया, ना उत्पत्ति तत्कारणोपलब्ध है, उत्पत्ति और उसका कारण, उत्पत्ति और उसका कारण, उत्पत्ति तथा नाश का कारण दोनों लिया इन्होंने। ठीक है, ठीक है, कारण मतलब उसका कारण, कारण समान गुणस्य उत्पत्ति, उत्पत्ति एक चीज हो गई, और कारणम च यानी उत्पत्ति का जो कारण है, उत्पत्ति का जो कारण है, ये दोनों चीजें हमें दिखाई देती हैं। देखिए इसमें थोड़ा उस तरह देखेंगे कि कारण उपादान कारण लेते हुए भी, यद्यपि उपादान कारण नित्य होगा जो अंतिम उपादान कारण है, लेकिन जहां कोई कार्य द्रव्य उत्पन्न हुआ है तो उत्पत्ति भी देखी जा रही है, और यदि उत्पत्ति हमें प्रतीत तो हो रही है लेकिन उपादान कारण नहीं है कोई, तो भी वो भ्रांति हो सकती है हमारी। तो जहां कोई कार्य उत्पन्न होता है तो उसका समवाय कारण भी होना चाहिए और असमवाय कारण भी, यानी संयोग भी होना चाहिए, वो भी ठीक है, और उपादान कारण भी होना चाहिए। जिसका कारण होता है वो अनित्य होता है, इस रूप में उसकी विद्यमानता को देख रहे हैं। जो चीजें अनित्य हैं उन अनित्यों की अनित्यता सिद्ध करने के लिए उसका उपादान कारण मानना होता है। उपादान कारण नित्य अनित्य दोनों हो सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है, तो वो नित्य भी हो सकता है। अग्रिम पंक्ति में कह रहे हैं ना अच्छी जी, न चैतद उभयम् नित्य विषयम्, इसलिए पूछ रही थी कि वो जो हम उत्पत्ति का कारण मान रहे हैं उसको उत्पत्ति, जब नित्य वस्तुएं हो तो उसका कोई कारण मिलेगा क्या, कोई उपादान कारण मिलेगा क्या? जब हम कारण शब्द का प्रयोग करेंगे, उपादान कारण का प्रयोग करेंगे, ये कार्य की यानी अनित्य की उत्पत्ति की परिप्रेक्ष्य में ही हम कारण शब्द का प्रयोग करेंगे। यदि कोई उत्पन्न ही नहीं होता है तो कोई कारण शब्द का व्यवहार किसी के लिए कर पाएंगे क्या? तो कारण भी उत्पत्ति विषय वाला होता है, यानी कारण संज्ञा जिसकी हम दे रहे हैं, जो समवायी कारण है उसकी कारण संज्ञा भी उत्पत्ति विषय वाली होती है, वो स्वयं उत्पत्ति वाला हो ऐसा नहीं कह रहे। उत्पत्ति विनाश वाले दोनों हो सकते हैं कारण, लेकिन कारण ये संज्ञा जिसकी हम दे रहे हैं वो तभी हो सकता है जब उससे कोई कार्य उत्पन्न होता हो, नहीं तो उसको कारण नहीं देंगे। तो उस तरह भी संगति लग सकती है, न च उत्पत्ति कारणोपलब्धि शक्या प्रति, अच्छा न च अविषया न चैतद उभयम् नित्य विषयम्, ये नित्य विषय में नहीं हो सकते, यानी नित्य विषय का कोई कारण नहीं होता है, उपादान नित्य विषय का कोई कारण नहीं होता है, कारण है ये कथन आ रहा है, इसका मतलब है जिसका ये कारण है वो अनित्य है। इस तरह से उसकी संगति लेनी। इतना ही रखते हैं, प्रणव तो नहीं। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।